أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع میرے ہاتھ میں ہے الرب حق والعبد حق اللہ حق ہے بندہ حق ہے یہ ہمارے ہاتھ مہاجر من کی علماء دیوبند کے سردار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ. عبداللہ ابن سبا یہودی جو علی کی محبت اہل بیت کی محبت کا چولا پہن کر آیا سب سے پہلے اس نے عقیدہ حلول مسلمانوں میں متعارف کروایا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. برادران اسلام دینی اور ملی بھائیوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر ماہ یہاں پر ایک دینی اجتماع کا منعقد کیا گیا ہے. ہم حضرت شیخ تصف الرحمن کے مرحوم مشکور ہیں جو ریاض سے بڑا لمبا سفر طے کر کے یہاں پر تشریف فرما ہے. آج جس موضوع پر حضرت شیخ تصف الرحمن کتاب فرمائیں گے وہ موضوع ہے صوفیزم اور اسلام. آج بتاریخ 7 صفر 1429 ہجری بمطابق 14 فروری 2008 کو یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. ہم جس مقصد سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ اسے شرف و قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں یقیناً جس چیز کا کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ میں حق و باطل کو سمجھنے کی اور اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کو سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے سمجھا اور اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح انہوں نے عمل کیا. اور میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے موبائل یا تو بند کر لیں یا تو سائلنٹ کر لیں تاکہ یہ درس میں کوئی خلل نہ ہو. اور ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ بھائیوں سے قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے بھائیوں کو آسانی سے جگہ ملے. قریب آ جائیں. اب میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شیخ تصف الرحمن راشدی کو درس کے خطاب دیتا ہوں اور اللہ سے امید ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع کی وضاحت کریں. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. زندگی میں پیش آنے والا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پیاسا چھوڑا. عبادت کے طریقے اسلام بیان کرتا ہے, معاشرت, معیشت, سیاست, تجارت, طہارت, کوئی ایسا عمل نہیں جس کے لیے اسلام نے ہمیں تعلیمات نہ دی. اسلام کے دشمن اس اسلام کو مٹانے کے ابتدا ہی سے لگ پڑے اور ہر دور میں مختلف روپ دھار کر اسلام کے دشمن اسلام کو مٹانے کی سازشیں کرتے ہیں. اور مالک عز و جل فرماتا ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں, اسلام کو مٹا دیں, لیکن اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ اپنے اس نور کو, اس ایمان کو, اس اسلام کو, اس دین کو, اس شریعت کو پورا کرے گا. کافروں کو جتنا مرضی دکھ ہو, وہ جتنے مرضی پریشان ہوتے رہیں, غم اور غصے میں آتے رہیں, اللہ کا دین پھیل کر رہے ہیں. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا دین ہدایت دے کر, حق دے کر. کیوں بھیجا؟ تاکہ محمد علیہ السلام کا دین کائنات کے ہر دین پہ غالب آ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. مشرک جتنا مرضی تڑپتا رہے, محمد کا لایا ہوا دین اس کو کائنات کی کوئی چیز پھیلنے سے نہیں روک سکتا. اسلام کے دشمنوں نے مختلف چولے پہنے اسلام کو مٹانے کی سازشیں کرنے کے لیے. عبداللہ ابن سبا یہودی, جس نے علی کی محبت کی اور علی کی ولایت کا چولا پہنا, اہل بیت سے پیار و محبت کی پینگیں بڑھائی پبلک کے لیے, عوام کو دھوکہ دینے کے لیے, اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی, لیکن نامراد رہا اور اسلام پھلتا اور پھولتا رہا. اسی طرح صوفیزم, جو باقاعدہ ایک دین ہے, جو باقاعدہ ایک نظام ہے, عبادت, تقوی, زہد, اس کی چادر میں صوفیوں نے اسلام کے مقابل پورا ایک دین, ایک صوفیزم مسلمانوں کے سامنے پیش کیا. صوفیزم اور اسلام میں اتنی ہی دوری ہے جتنی آسمان اور زمین میں دوری. یہ اسلام کے مقابل پورا ایک دین ہے. جس طرح اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ, اسی طرح صوفیزم اپنی بنیاد میں اسلام سے ٹکراتا ہے. اسلام کی بنیاد کچھ اور ہے, صوفیزم کی بنیاد کچھ اور ہے. اسلام کی پوری بنیاد لا الہ الا اللہ پر اس کی بلڈنگ کھڑی ہے. ہر نبی یہی دعوت دینے کے لیے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مکی زندگی کے اندر اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی, اور جس نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی خوشخبریاں دی. مکہ کی پوری زندگی قولوا لا الہ الا اللہ کے نعرے سے گونجتی رہی, اور قرآن حکیم بتاتا ہے مالک نے پوری انبیاء کا جو سلسلہ چلایا اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے چلایا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا, ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا, ہر امت میں اللہ کے پیغام لانے والے آئے. اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جاتا ہے ان کا انکار کرو. ہر نبی نے اپنی قوم کو پہلی دعوت یہی دی, اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور وہ مالک, اس کی پہچان, اس کا تعارف, قل هو اللہ واحد, اللہ ایک ہے, اللہ الصمد بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے. قرآن حکیم ایک اور مقام میں بیان فرماتا ہے, اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء, کیا یہ دنیا والے نہیں دیکھتے زمین و آسمان کی, اس پوری کائنات کے اندر اپنی نظروں کو نہیں دوڑاتے اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو نہیں دیکھتے؟ یہ آیت سبق دے رہی ہے, پوری کائنات مخلوق ہے اور پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ عز و جل. پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے, وہ مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے. سورۃ ابراہیم میں مالک عز و جل بیان فرماتا ہے, اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا, جس نے زمین کو پیدا کیا, وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, آسمان سے بارش برسائی, اس سے انگوریاں پیدا کی, تمہارے لیے پھلوں کا رزق اللہ نے پیدا کیا, وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ, تمہارے لیے اللہ نے کشتیوں کو سمندر کو مسخر کر دیا, تمہاری کشتیاں پانیوں میں چلتی ہیں, بِأَمْرِ ہی اللہ کے حکم سے, وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ, تمہارے لیے نہروں کو اللہ نے مسخر کیا, وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, چاند اور سورج کو تمہارے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا, دائبین, یہ برابر چل رہے ہیں اپنے نظام کے اندر, وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اس نے رات کو دن کو تمہارے لیے مسخر کیا, رات کا خالق اللہ, دن کا خالق اللہ, چاند کا خالق اللہ, سورج کا خالق اللہ, بارش کا خالق اللہ, آسمان کا خالق اللہ, زمین کا خالق اللہ, وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اور جو تم سوال کرتے ہو, جو تم مانتے ہو, جو تم جھولیاں کھلاتے ہو, تمہارے ہر سوال کو پورا کرنے والا اللہ, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے, رب کی نعمت کو نہیں گنا جا سکتا, اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, اور انسان بے انصاف اور ناشکرا ہے. مالک عز و جل ایک اور مقام پہ بیان فرماتا ہے, مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ, اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا, اللہ کی آل اولاد نہیں ہے, اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں پکڑا, اَمَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ, اور اللہ کے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے, اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے, اللہ بیوی سے پاک, آل اولاد سے پاک, ماں باپ کی ضرورتوں سے پاک, وہ عظیم ذات ہے, ساری کائنات اس کی مخلوق ہے اور وہ ساری کائنات کا خالق ہے. اور جو انسان ان ساری آیات پر غور کرنے, پڑھنے, دیکھنے کے باوجود پھر بھی اللہ عز و جل کی ذات و صفات اور عبادت میں شرک کرتا ہے, کسی کو اللہ کا بیٹا بناتا ہے, جیسے یہودیوں نے بنایا کہا عزیر ابن اللہ, عزیر اللہ کا بیٹا ہے, عیسائیوں نے بنایا عیسی ابن اللہ, عیسی اللہ کا بیٹا ہے, فرشتوں نے, مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دیا, جو اللہ کی ذات و صفات اور عبادت میں شرک کرتا ہے, پھر مالک کا اعلان سن لیجئے, لا یغفر ان یشرک, پھر میں نے مشرک کے شرک والے جرم کو کبھی معاف نہیں کیا, اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ, جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے, اللہ کا بیٹا بنائے, اللہ کی آل اولاد بنائے, اللہ کی بیٹیاں بنائے, اللہ کہتا ہے میں نے اس کے لیے جنت کے دروازے کو حرام کر دیا ہے, مَأْوَاهُ النَّارُ, اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی آگ ہے اور جہنم ہے, اور وہ ٹھکانہ بہت برا ہے. مالک عز و جل اپنے انبیاء کو مخاطب کر کے کہتا ہے، سنانا مجھے اور آپ کو مقصود ہے، عقل کے دروازے ہمارے کھولنے مقصود ہے۔ مالک کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور لوگو، میں تمہاری بات نہیں کرتا، تمہاری طرف آئے ہوئے انبیاء جو کائنات کے سردار ہوا کرتے ہیں، مخلوقات میں اترنے والا نبی اس دور کی پوری مخلوق میں سب سے افضل ہوا کرتا ہے۔ مالک کا اعلان سنیے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ انبیاء بھی شرک کرتے، میں ان کے اعمال کو برباد کر دیتا۔ کائنات میں عظیم ترین ہستی، کائنات میں افضل ترین ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی سے افضل نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ اس رسول جس نے اپنی زبان سے کہا تھا انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، ولا فخر، غرور نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، آدم ومن سواؤ تحت لوائی، آدم سے لے کے آخری بیٹے تک قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ نبیوں کا سردار، اماموں کا سردار، قائد اعظم، امام اعظم، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کیا کہہ رہا ہے، سنیے سنیے، میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں یا محمد سے کیا کلام ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر تم نے بھی شرک کیا اعمال تیرے بھی برباد ہو جائیں گے اور تو خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہ اسلام کی دعوت ہے، یہ اسلام کا تعارف ہے۔ اسلام نے اللہ خالق ہے، پوری کائنات اس کی مخلوق ہے، خالق اور چیز ہے، مخلوق اور چیز ہے، اور اگر مخلوق میں سے کوئی بھلے وہ انبیاء بھی ہو اللہ کے ساتھ شرک کریں گے تو اللہ اس جرم کا معاف نہیں کرے گا۔ آئیے صوفی ازم اس بنیادی عقیدے پہ کیا دعوت دیتا ہے۔ صوفیوں کے ہاں خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، جو خالق ہے وہی مخلوق ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ وحدت الوجود وہ عقیدہ ہے جس پر تمام صوفی ایمان لے کر آئے، ابتدائے تصوف سے لے کر آج کے لوگ ہر صوفی وحدت الوجود کے عقیدے کو مانتا ہے۔ اور وحدت الوجود کا عقیدہ یہ کیا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے، انسان ہے، جن ہے، درخت ہیں، پتھر ہیں، آسمان ہیں، حیوانات ہیں، گندگی ہے، اچھائی ہے، برائی، جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کی تصویر ہے اور اللہ ہی اصل میں کائنات کا وجود ہے۔ تعال اللہ عما یقولون، نعوذ باللہ من ذلک۔ صوفیوں کے امام ابن عربی، جس کے بہت سے لوگ ابھی بھی تعریفیں کرتے ہیں، ان کو شیخ اکبر کہتے ہیں، اس شیخ اکبر ابن عربی کی یہ کتاب فتوحات مکیہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کا صفحہ نمبر 43 ہے، 43 صفحے پر وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے۔ الرب حق والعبد حق، صفحہ 43 فتوحات مکیہ، محی الدین ابن عربی، ترجمہ کیا ہے علامہ صائم چشتی نے، شائع کیا ہے علی برادران، تاجران کتب، جامعہ رضویہ، ارشد مارکیٹ، جھنگ بازار، فیصل آباد۔ کل کو کوئی یہ نہ کہیں مولوی صاحب اپنے پاس سے ہی مار کے چلے گے، پوری پوری کتاب کا ایڈریس بتا رہا ہوں کہاں سے چھپی ہے، ہیں کہو تو خطبہ بھی پڑھ کر بتا دوں کہاں سے، کس پریس پہ گئی تھی۔ صفحہ 43 پہ لکھتے ہیں الرب حق والعبد حق، اللہ حق ہے اور بندہ حق ہے۔ حق کس کا نام ہے؟ آپ نے سنا ہوگا عبد الحق نام لوگ رکھتے ہیں، حق کا بندہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ اور بندہ دونوں حق ہیں۔ یا لیت شعری من المکلف، اے کاش مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ فرما بردار کون ہے، مطیع کون ہے۔ ان قلت عبد فذلک میت، ان قلت عبد، اگر تو کہے فرما بردار اور مطیع بندہ ہے، یہ تو مردہ ہے، یہ تو مردار ہے۔ او قلت رب ان یکلف، اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ فرما بردار اور مطیع ہے تو کیسے ہو سکتا ہے، بندہ اور اللہ دونوں ایک چیز ہے، دونوں حق ہیں، بندہ اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابن عربی اسی کتاب کو، اسی عقیدے کو اپنی دوسری کتاب رسائل ابن عربی کتاب الجلالہ صفحہ 12 پر یوں لکھتا ہے فیا لیت شعری من یکون مکلفا وما ثم الا اللہ لیس سواہ، کاش مجھے معلوم ہو جائے فرما بردار اور مطیع کون ہے، حالانکہ یہاں اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ کائنات میں جتنے وجود ہیں وہ انسان ہو، جانور ہو، فرشتے ہو، درندے ہو، پتھر ہو، شجر ہو، حجر ہو، وہ سارے اللہ کے وجود کی صورتیں ہیں، مختلف شکلوں میں اللہ دنیا پہ آیا ہوا ہے، تو پھر فرما بردار اور مطیع کون ہے؟ اسلام کی تعلیم کچھ اور ہے، صوفیزم کا عقیدہ کچھ اور ہے، یہ ہر چیز کو اللہ مانتے ہیں۔ صوفیت کے اسی امام ابن عربی نے اپنی دوسری کتاب فصوص الحکم، فصوص الحکم، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، جس کو تصوف فاؤنڈیشن نے شائع کیا، اس کتاب کے صفحہ نمبر 78 اور 79 پہ کیا لکھتے ہیں ذرا سنیے، اس کتاب کی شان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دمشق میں خواب میں دیکھا، اور یہ خواب 637 ہجری کے آخری عشرہ محرم میں دکھایا گیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں یہ کتاب تھی، آپ نے فرمایا یہ کتاب فصوص الحکم، تم اس کو لے کر لوگوں کے پاس جاؤ، اس کو شائع کرو، لوگوں تک پہنچاؤ، وہ سب اس سے نفع پائیں گے۔ تو میں نے اللہ کے نبی کے حکم کو مان کر اس کتاب کو شائع کیا۔ اب یہ کتاب کیا ہے سنیے ذرا، کہتا ہے جب خدا نے میری دعا کو سنا، میرے سوال کو قبول کیا، تو پس میں اس میں وہی القا کرتا ہوں جو میری طرف القا کیا گیا۔ یہ جو کتاب میں آپ کو دے رہا ہوں لکھ کر، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھ پہ القا کی ہے اور میں آپ کو دے رہا ہوں۔ محمد کریم کی نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، صدیق سے تو آ کر سائلہ پوچھتی ہے، مرنے والے کی نانی ہوں، میرے لیے ترکے میں کتنا حصہ بنتا ہے؟ صدیق کائنات جس کے بارے میں محمد عربی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق تجھ سے افضل انسان پر سورج تلو بھی نہیں۔ وہ جواب میں کہتے ہیں بی بی مجھے نہیں پتا، میں اپنے رسول کے باقی صحابہ میں سے پوچھوں گا، کسی کو حدیث پتا ہوگی تو بتا دوں گا، نہیں پتا ہوگی تو میں اپنی مرضی کی بات۔ اللہ نے کیوں نہیں وحی کر کے صدیق کو بتا دیا؟ اس مسئلے کا یہ جواب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں وہ میں مجھ پر القا ہوا ہے، مجھ پر وارث ہوا ہے، نہ میں نبی ہوں نہ رسول ہوں لیکن وارث ہوں، اللہ مجھے بتاتا رہا، میں لکھ کر تمہیں دیکھ رہا۔ اسی کتاب کے صفحہ 99 پر یہ حضرت لکھتے ہیں خالق اور مخلوق میں فرق کے حوالے سے، کہتے ہیں ویسے ہی اللہ نے عالم کے ان صورتوں کو بنایا، وہ سب اس کی حمد و تسبیح کرتے ہیں لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ سنو، جو حق اور خلق دونوں کو دو کہے وہ مشرک ہے، اور جو دونوں کو ایک کہے وہ موحد ہے۔ سمجھ آئیے دوہراؤں، صفحہ 99 ابن عربی فصوص الحکم کہتا ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہے، کہ اللہ اور چیز ہے، بندے اور چیز ہیں، وہ مشرک ہے، اور جو اللہ اس کی مخلوق کو، مخلوق میں کتا بھی ہے، سور بھی ہے، خنزیر بھی ہے، کیلے بھی ہیں، گندگی بھی ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے اس صوفیزم کا۔ جواب میں کہتا ہے جو اللہ اور مخلوق کو ایک مانتا ہے وہ موحد ہے، جو دو مانتا ہے وہ مشرک ہے۔ بحر القادری صاحب کی میں تقریر سن رہا معراج کے موقع پر، کہنے لگے جب اللہ کے نبی بیت المقدس سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت کی چادر اتار دی، بشریت کی چادر اتار دی، اور جب عرش پہ پہنچے تو نورانیت کی چادر بھی اتار دی۔ کیوں ٹی وی پر طاہر القادری صاحب کا بیان سننے والوں ذرا یہ بھی سننا، جب بیت المقدس سے چلے تو بشریت کی چادر اتار دی، جب عرش سے لامکان کے لیے چلے تو نورانیت کی چادر بھی اتار دی۔ اب تھے کیا؟ بشر بھی نہیں تھے، نور بھی نہیں تھے، تو تھے کیا؟ خود پھر سرائیکی کا شعر پڑھتا ہے، کہتا ہے ہکے ہکے ہکے ہکے ہکے ہکے ہکے ہکے ہکے جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ ہکے ہکے کافر تے مشرک ہے۔ عرش سے اوپر جا کر اللہ رسول ایک ہو گئے، اور جو ان ایک کو دو کہے گا وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، دونوں ایک ہیں۔ احد اور احمد کا فرق ختم ہو گیا۔ یہی صوفیوں کے امام ابن عربی فصوص الحکم 99 پیج پر کہہ رہے ہیں جو خالق اور مخلوق کو ایک جانے، جبرائیل اور اللہ کو ایک جانے، محمد اور اللہ کو ایک جانے، انسان ہے وہ مشرک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی عقیدے کی تعلیم امام غزالی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنی کتاب مشکات الانوار صفحہ 31 پر, توحید کی دو قسمیں ہیں, ایک پبلک کی توحید ہے عوام کی, جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, یہ پبلک ہے, یہ عوام ہے, اور ایک خواص کی توحید ہے, ذرا وی آئی پی قسم کے لوگوں کی توحید ہے. وہ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا ہوا الا ہوا, دنیا میں نہیں ہے مگر وہی ہے, دنیا میں نہیں. اب جتنے بیٹھے ہو نا, اس کے لیے صوفیوں نے ایک موضوع روایت گھڑی من گھڑت, کیا کنتو کنزن مخفیاں, نعوذ باللہ, کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا حدیث قدسی ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے اپنا آپ پبلک میں ظاہر کرنا چاہا, اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ میری سنتے ہیں. تعال اللہ عما یقولون انا للہ و انا الیہ راجعون. امام غزالی کہتے ہیں پبلک کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ, اور جو خاص خاص الخاص ہے, زیادہ اچھا کلمہ, زیادہ شامل, زیادہ اخص, وہ ہے لا ہوا الا ہوا, نہیں ہے کائنات میں صرف اللہ ہی ہے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبلک میں شامل ہوئے یا خاص طور میں؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں یا نہیں آتا؟ ابو بکر پبلک میں شامل ہوئے یا خاص لوگوں میں؟ عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, عشرہ مبشرہ, بدر والے, احد والے, پبلک میں شامل ہوئے یا خاص لوگوں میں؟ جو خاص کلمے کا انفاق تمہیں ہوا ہے وہ محمد کریم کو کیوں نہیں ہوا؟ جس کی سمجھ تمہیں آئی ہے وہ رسول کے صحابہ کو کیوں نہیں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ تو عوام کا کلمہ پڑھتے رہے, خاص کی توحید کا انہیں علم نہ ہوا. اور خاص کا کلمہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی ہے, اور اسی عقیدے کو علماء دیوبند کے سرتاج امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائم امدادیہ, کہنے والا کہہ سکتا ہے مولوی صاحب اپنے پاس سے بول کر چلے گئے, جتنے حوالے دے رہا ہوں تقریر کے بعد سٹیج پر آ کر اپنی اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے خود پڑھ سکتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں امداد اللہ مہاجر مکی علماء دیوبند کے سرتاج, ان کی کتاب جس کا نام ہے شمائم امدادیہ, شائع ہوئی ہے مدنی کتب خانہ بیرون بوہڑ گیٹ ملتان, اس کا صفحہ نمبر 32 ہے. 32 صفحے پر فرماتے ہیں کہ مسئلہ وحدت الوجود حق اور صحیح ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ کہ ہر چیز اللہ ہی ہے, نعوذ باللہ, کہتے ہیں یہ مسئلہ حق ہے, صحیح ہے, اور اس مسئلے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اور اسی کتاب کا صفحہ 53 پہ کہتے ہیں انسان اور اللہ کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا انسان کا ظاہر عبد ہے, ظاہری جو انسان ہے نا یہ بظاہر آدمی ہے, اور اس کا باطن حق ہے. یہ بظاہر انسان ہے, حقیقت میں اللہ ہے, بندہ وجود ظاہری سے پہلے خدا تھا اور بندہ ہی خدا ظاہر ہے. انسان کا ظاہر عبد ہے, بظاہر انسان ہے, بظاہر یہ بشر ہے, اور حقیقت کے اندر یہ اندر سے اللہ ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اسی کتاب کا صفحہ نمبر 70 اس پہ وحدت الوجود کے عقیدے کو مزید کھولتے ہیں. کیسے رہا چھڑوں کے لیے فائدہ ہے, پڑھیے سنیے, پردیسیوں کے لیے. فرمایا عورت مظہر مرد کی ہے, عورت مظہر مرد کی ہے, یعنی عورت کو دیکھو تو اس میں سے مرد کی مرد ظاہر ہوتا ہے, مرد نظر آتا ہے, اور مرد مظہر حق کا ہے, اور مرد مظہر حق یعنی اللہ کا ہے. عورت کو دیکھو گے مرد یاد آئے گا, مرد کو دیکھو گے اللہ یاد آئے گا. بس عورت آئینہ مرد کی اور مرد آئینہ حق کا, بس عورت مظہر و آئینہ اللہ تعالیٰ ہے, اس میں جمال ایزدی ظاہر و نمایاں ہے, ملاحظہ کرنا چاہیے. عورت کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے. شمائم امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی کہ عورت یہ مظہر و آئینہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اس میں اللہ کا جمال جمال ایزدی ظاہر و نمایاں ہے, ملاحظہ کرنا چاہیے. عورت بھی اللہ ہے, مرد بھی اللہ ہے, ظاہر انسان ظاہر انسان ظاہر انسان ہے اور حقیقت میں اللہ ہے. اسی کتاب کا صفحہ 43 ہے. صفحہ 43 کے اوپر بیان فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ, کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ. موجود کا ترجمہ تو آتا ہوگا نا, سعودیہ میں رہ کے اتنی عربی تو آ گئی. لا موجود الا اللہ, کائنات میں جو کچھ موجود ہے, کہتے ہیں کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے. گاڑی، درخت، انسان، پتھر، حیوان، ہر چیز اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ۔ پھر اس کو ذرا اور واضح کر کے مزید آسانی کر کے سمجھنے والے کے لیے بیان فرماتے ہیں، صفحہ 75 ہے۔ آپ نے ابن عربی کا جملہ ابھی سنا تھا نا کہ مواحد کون ہے؟ جو خالق و مخلوق کو ایک جانب، اور مشرک کون ہے؟ جو خالق و مخلوق کو جانب۔ تو ایک آپ جیسا مشرک آدمی چلا گیا ان کے پاس، کہا اچھا اگر واقعی ہر چیز ہی ایک ہے تو یہ ایک پلیٹ میں میں حلوہ شریف لایا اور ایک پلیٹ کے اندر میں پاخانہ گندگی کو لایا، اور بھی صاحب آپ کہتے ہو ہر چیز ہی ایک ہے تو دونوں کھا کر دکھاؤ، دونوں ایک ہیں، حلوہ بھی وہی ہے، گندگی بھی وہی ہے، انسان بھی وہی ہے، سور بھی وہی ہے، گدا بھی وہی ہے، نعوذ باللہ، ہر چیز ہی وہی ہے، تو یہ دو چیزیں، ایک پلیٹ میں حلوہ شریف ہے، دوسری پلیٹ میں گندگی شریف ہے، دونوں کھا کر دکھاؤ۔ تو اس شریف صاحب نے کیا کیا؟ کہنے لگے ایک مواحد سے، امداد اللہ مہاجر مکی اس بےمان کو مواحد کہہ رہا ہے جو نعوذ باللہ ہر چیز کو اللہ مانتا ہے، کہا ایک مواحد سے لوگوں نے کہا اگر حلوہ اور گندگی ایک ہیں تو دونوں کو کھاؤ، انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گو کھا لیا اور بشکل مولوی آدمی ہو کر حلوہ کھا لیا۔ اس کو صوفی ازم میں حفظ مراتب کہتے ہیں، جو واجب ہے یہ سمجھنا واجب ہے، کمسا کھانے والوں یہ سمجھنا واجب ہے کہ یہ ہر چیز ایک ہے، جو کھائی ہے اور جو نکالی ہے دونوں برابر ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ ایسی عقل دشمن کو بھی نہ دے، ایسی سوچ دشمن کو بھی اللہ نہ دے، ہے یہ ہمارے ہاتھ سے فوائد فریدیا، فوائد فریدیا۔ اور اس سے پہلے انہی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کلیات امدادیہ، سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، شائع کیا ہے دار الارشاد اردو بازار کراچی، فون نمبر ہے 2631861، پتا کر سکتے ہو فون کر کے کہ یہ آپ نے چھاپی ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وہابیوں نے اپنے گھر میں کتابیں چھاپی ہیں اور لالا کے ہمارے مولویوں کے نام لگاتے ہیں، ہمارے پاس فالتو کا پیسہ ہے تمہاری کتاب چھاپ لیں گے، اللہ رسول کی کتاب کیوں نہیں چھاپ لیں گے، گند ہی چھاپنا ہے ہمیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ صفحہ 44 امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب ضیاء القلوب، جس کا صفحہ نمبر 44، مراقبہ کا بتا رہے ہیں، مراقبے کے طریقے، توحید ذاتی یہ ہے، توحید ذاتی۔ آپ نے بھی توحید کی قسمیں جالیات بنا کر سیکھی یا نہیں سیکھی؟ توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، صوفیوں، صوفی ازم میں توحید کی اور قسمیں بھی ہیں۔ کہا توحید ذاتی یہ ہے کہ تمام چیزوں کو خدا جانے اور غیر خدا کو معدوم سمجھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا بغیر وجدان کامل کے نہیں ہو سکتا، بندہ وجد میں آتا ہے تو یہ سمجھتا ہے، وجد میں نہیں آئے گا تو نہیں سمجھے گا۔ وجد کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کرتے کرتے کرتے انسان ایسی کیفیت میں آتا ہے سر مارتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ واللہ عقل مند سمجھدار عام آدمی وہ 100 دفعہ اللہ کی ربے مارا نا میٹر گھوم جاتا ہے، اس کو صوفی کہتے ہیں وجد میں آ گیا، وجد میں آ کے وہ چکر آ رہے ہیں، اس کو چھت زمین برابر نظر آ رہی ہے۔ کہتے ہیں امداد اللہ صاحب توحید ذاتی یہ ہے کہ تمام چیزوں کو خدا جانے، کائنات میں جو کچھ ہے، یہ ڈائس نعوذ باللہ وہی ہے، یہ مائک بھی وہی ہے، یہ مسجل بھی وہی ہے، یہ مولوی بھی وہی ہے، یہ شمال، یہ بکرا، یہ سب کچھ تعال اللہ عما یقولون اللہ ہی ہے۔ تمام چیزوں کو خدا جانے اور غیر خدا کو ناپید جانے کہ غیر خدا نام کی کوئی چیز نہیں۔ توحید صفاتی یہ ہے کہ اپنے اور تمام دنیا کے وجود کو خدا کی صفات کا حق سمجھے اور اسی خیال میں مستقر رہے ہو جائے، اور اس کے فوائد بھی سارے قلم بند نہیں کیے جا سکتے۔ اب انسان اپنی زندگی کو اللہ کی صفات سمجھے کہ اللہ کی صفات کا عکس ہے، پردہ ہے، سایہ ہے، فوائد فریدیہ۔ اور یہ نام چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں جن کی میں کتابیں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ فوائد فریدیہ لکھی ہے شہباز طریقت، شہنشاہ ولایت، حضور خواجہ غلام فرید کی فوائد فریدیہ، شائع ہوئی ہے مکتبہ معین الدین جامع مسجد شریف ڈیرہ غازی خان، اس کا صفحہ نمبر 76، 76 صفحے پر یہ حضرت خواجہ غلام فرید کیا فرماتے ہیں۔ منصور حلاج کا نام سنا نا آپ نے، جس نے کیا کہا تھا؟ انا الحق، میں اللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کافر اور زندیق ہوا، مسلمانوں کے علماء نے فتویٰ دیا اور قتل کر دیا۔ منصور حلاج کا واقعہ، خواجہ غلام فرید کیا لکھ رہے ہیں کہ منصور حلاج کو کسی نے کہا کہ تو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے کہا افسوس تو نے میری شان کم کر دی، میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں. یہ صوفی سمجھ جس کے اندر انسان ترقی کرتا کرتا نعوذ باللہ اللہ بن جاتا ہے. اسی کتاب کا سوا 74 ہے، حمزہ خراسانی کے کانوں میں ایک دمبے کی آواز آئی. صوفیزم کے بہت بڑے امام حمزہ خراسانی، حمزہ خراسانی کے کان میں بکری کی دمبے کی آواز آئی تو وہ فوراً فرمانے لگے لبیک جل شانو، اے اللہ بتا کیا بات ہے، میں حاضر ہوں. قرآن کی آیات میں نے آپ کو سنائی، اللہ کہتا ہے میں نے پیدا کی مخلوق، میں نے آسمان زمین چاند سورج ان سب چیزوں کو میں نے پیدا کیا، یہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. اور یہاں صوفیزم کا امام حمزہ خراسانی نقل کرنے والا خواجہ غلام فرید، کتاب کا نام فوائد فریدیہ، فرماتے ہیں ہمارے صوفیت کے امام حمزہ خراسانی نے جب ایک بکرے کی ایک دمبے کی آواز سنی تو اس کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ جی فرمائیے لبیک جل شانو، کیا حکم ہے میرے لیے، میں حاضر ہوں. یہ صوفیزم ہے اور یہ قرآن ہے. توڑتے جائیے اور فیصلہ کرتے جائیے. کئی لوگ ملیں گے آپ کو کہنے والے جی انڈیا پاکستان میں انہی نے اسلام پھیلایا، یہ قبر پرستی کا سارا اسلام باقی انہوں نے پھیلایا، کسی اور نے نہیں پھیلایا، یہ گند انہوں نے مارا. یہ وہ اسلام نہیں جو اللہ نے اتارا، یہ قبر پوجنے والا اسلام، یہ قبروں کے لیے نذرانے دینے والا اسلام، یہ گدھے کتے دمبے کو نعوذ باللہ اللہ سمجھنے والا اسلام واقعی ان صوفیوں نے پھیلایا تھا. اور یہی عقیدے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب امداد المشتاق کے اندر بیان کرتے ہیں، علماء دیوبند کے بہت بڑے بزرگ. یہ ہمارے ہاتھ میں امداد المشتاق ہے، اس کا صفحہ نمبر 73 ہے. اس کتاب کو شائع کیا مکتبہ اسلامیہ بلال گنج لاہور نے. 73 پر حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کیا فرماتے ہیں سنیے، فرمایا انی انا ربک فخلع نعلی، جو طور پر اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا کہ میں تیرا رب ہوں، اپنی جوتیوں کو اتار دے، کہا جو آواز آئی تھی وہ موسیٰ کے اندر سے آئی تھی، وہ موسیٰ کے بطن سے آئی تھی، باطن سے آئی تھی، سب انسان میں موجود ہے. وہ موسیٰ کے اندر بولا تھا کیونکہ موسیٰ کے اندر اس وقت اللہ تھا، اور اللہ ہر انسان کے اندر موجود ہے. یہ آواز ہر انسان کے اندر موجود ہے جو اس وقت موسیٰ کے اندر سے آئی تھی. 93 اسی کتاب کا صفحہ نمبر 93 پر لکھتے ہیں سنیے، اگر تمام جسم و صفات سے ایک چیز کو لو اس پہ غور کرو، بولنے والے میں فکر کرو کہاں سے آتا ہے، کون کہتا ہے، آخر نوبت خدا تک پہنچے گی، اور ماں سوا خدا معدوم و فنا معلوم ہوگا. مجھ کو رگ رگ کے اندر وہی نظر آتا ہے، ہر رگ کے اندر اللہ نظر آتا ہے. اسی 93 کا دوسرا واقعہ کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسیلے واحق ہیں، یہ صوفیہ کے ہاں ایک ٹرم ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا کوئی کہتا ہے مر گیا، کوئی کہتا ہے فوت ہو گیا، اور کچھ کہتے ہیں وصال پا گئے. جملہ سنا ہے وصال، وصال کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو خط ملتا ہے کسی کا تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ جناب آپ کا خط مجھے موصول ہوا، یعنی آپ کا خط مجھ تک پہنچ گیا. صوفیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو چیز بھی پیدا ہوئی ہے وہ اللہ میں سے نکلی ہے نا، تو واسیلے باحق اللہ میں سے نکل کے دنیا میں آئی تھی، مر کے پھر اللہ میں داخل ہو گئی. اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصل باحق اللہ کے ساتھ واصل ہو چکے ہیں، اس لیے عباد اللہ کو عباد الرسول بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے بندے کو رسول کا بندہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ اور رسول دونوں ایک چیز ہیں، واصل باحق ہو گیا. صفحہ 126 اسی کتاب کا صوفیزم کی تعلیم اور ان عقیدوں کو کس طرح بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہائے ہائے ایک شخص ایک چیلا توحید وجودی میں غرق تھا، توحید وجودی کیا کہ ہر وجود اللہ کا وجود ہے، اس میں غرق تھا. تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں یہ چیلا جا رہا تھا، راستے میں ایک ہاتھی ملا، ہاتھی کے اوپر ایک سواری بیٹھا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں یہ ہاتھی پاگل ہو گیا، مست ہو گیا، میرے کنٹرول میں نہیں، راستہ چھوڑ دو. یہ صوفی صاحب آگے آگے کہنے لگے، لوگوں نے اس چیلے کو بہت منع کیا کہ پیچھے ہو جا، کہتا نہیں نہیں نہ مانا، کہا وہ بھی وہی ہے اور میں بھی وہی ہوں، ہاتھی بھی وہی ہے اور میں بھی وہی ہوں. हाथी जब पैदा हुआ था कितने किलो का था, तू जब पैदा हुआ कितने किलो का था? हाथी जंगल में पैदा हुआ था, तू कमरे में पैदा हुआ था। कहा वो भी वही है और मैं भी वही हूं। खुदा को खुदा से क्या डर है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। अभी भी लोग कहेंगे सूफियों ने बड़ी खिदमत की, यही खिदमत की ना कि हाथी को भी अल्लाह बना दिया। खुदा को खुदा से क्या डर है? आखिर उस बड़े खुदा ने छोटे खुदा का सूंड में लपेटा, पटक के मारा। हाथी ने आखिर उस जालिम को मार दिया। खुदा को खुदा से क्या डर है? हाथी भी खुदा है, उसके ऊपर जो बैठा है वो भी खुदा है, जो नीचे खड़ा है वो भी खुदा है। नाउज बिल्लाह, हर चीज के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ज़रूर कर चुका है। इसी बुनियाद पर इन ज़ालिमों ने ऐसे ऐसे अकीदे बयान किए। अल्लाह की कसम, दिल तड़पता है, जुबान लड़खड़ाती है, आंखें पथराती है इनके इस कुफर को बयान करते हुए। और रब्बे मोहम्मद की कसम खा कर कहता हूँ, अगर इनके सियाह चेहरे से चादर उतारना मकसूद ना हो, अल्लाह की कसम इन अकीदों को बयान करने की हिम्मत दिलो जुबान नहीं पाते। लेकिन इनके चेहरों से पर्दे उतारने हैं ताकि अवामुन्नास के सामने सूफियों का इबादत, जोहद और तकवे का जो चोला है वो तार तार होकर उसके अंदर का गंध बाहर निकल आए। ये हमारे हाथ में तज़किरतुर रशीद, सवान कुतबतुल उलमा, ज़ुब्दतुल फुकहा, फख्रुल मुहद्दिसीन, कुतबुल आलम, हजरत मौलाना अलहाज अलहाफिज रशीद अहमद गंगोही, शाया किया है इसको इदारा इस्लामिया 190 अनारकली लाहौर ने। इस किताब का सफा 242 हिस्सा दोम के सफा 242 पर वहदतुल वजूद के इसी कुफ्रिया अकीदे को किस तरह बयान करते हैं, आपने सुन लिया ना पहले अशरफ अली थानवी साहब की जुबान से, कि वो हाथी, कहा वो भी वही है मैं भी वही हूं, खुदा के खुदा से, खुदा को खुदा से क्या डर है। तो यहां इसी अकीदे को एक और अंदाज में पेश करते हैं। एक रोज मौलाना खलील अहमद ने दरियाफ्त किया, हजरत ये हाफिज लताफत अली उर्फ हाफिज मेहरू शेखपुरी कैसे हैं? हजरत ने फरमाया पक्के काफिर हैं। इसके बाद मुस्कुरा कर फरमाया जामिन अली जलालाबादी तो तौहीद में गर्क हैं। कौन सी तौहीद? जो आपने इब्ने अरबी से सुनी कि जो खालिक और मखलूक को एक समझे वो मुवाहिद है, जो हाथी और इसको एक समझे वो मुवाहिद है। वो तौहीद नहीं जो अल्लाह ने बयान की कि अल्लाह खालिक है, कायनात मखलूक है। कहा ये तो ज़ामिन अली जलालाबादी तौहीद ही में गर्क थे। एक बार इरशाद फरमाया ज़ामिन अली जलालाबादी की सहारनपुर में बहुत रंडियां मुरीदनियां थी। ये सहारनपुर में गए, किसी रंडी के मकान पे ठहरे। मुबारक हो इन पीरों को रंडियों के कोठे हैं। लोग आके मस्जिदों में पड़ाव लगाते हैं, कहीं कमरों में होटलों में रहते हैं, इनको रहने के लिए रंडियों के कोठे मिलते हैं। कहा किसी रंडी के मकान पे ठहरे, सब मुरीदनियां हाजिर हो गई और एक मुरीदनी नहीं आई। सारी हाजिर हो गई, एक नहीं आई। बड़ी कैलकुलेटर सिस्टम है इनके पास, इन्हें याद होता है कौन कौन सी आ गई और कौन कौन सी रह गई। अरे भाई मैं रियाज से आया हूँ, आप कितने सारे लोग हैं, हम आप में से कोई नहीं आया तो मुझे क्या पता लगेगा, लेकिन अगर मेरा उस बंदे से कोई खास ताल्लुक होगा तो मैं चेहरे देख कर बता दूंगा यार वो नजर नहीं आ है। कहते वो एक नहीं आई। तो हजरत ने फौरन कहा फुलानी क्यों नहीं आई, फुलानी क्यों नहीं आई? बाकी रेडियो ने कहा हजरत मियाँ साहब हमने उससे बुतेरा कहा था, चल मियाँ साहब आए हैं ज्यारत कर ले। उसने कहा मैं बड़ी गुनाहगार हूँ, रंडी समझते हो ना, रंडी समझते हो कोठे वालियां, मैं बड़ी गुनाहगार हूँ, रूसिया हूँ, बदकार हूँ, मियाँ साहब को क्या मुंह दिखाऊंगी, औलिया अल्लाह में से है, वलीउल्लाह है, मैं बदकार जिनाकार गंदी औरत हूँ, उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अल्लाह मैं तेरी जनाब में माफी का सवाल करता हूँ रब्बा, अगर इन जालिमों के जुल्म और इनकी सूफी इसम की खुद साख्ता तौहीद का पर्चा पर्दा तार तार करना मकसूद ना होता, ऐ रब्बा मैं इस वाक़े को कभी बयान ना करता, लेकिन मजबूर हूं। तेरी तौहीद को लोगों ने शिर्क कह दिया, खालिक और मखलूक के फर्क को लोग शिर्क समझ बैठे और खालिक और मखलूक को एक जानने को लोगों ने तौहीद मान लिया। मजबूर है रब्बा इन काफिरों के कुफर को नंगा करने का, इस जुमले को बयान कर रहे हैं तुझसे माफी मांगते हुए। कहा वो क्यों नहीं आई? कहा बड़ी सियाहकार और जानिया है, बदकार है, कहती है मैं हजरत का मुंह कहूं देख रहे हो दिखाने के काबिल नहीं। तो मियां साहब ने कहा दी तुम उसको जरूर लेकर आना। अगले दिन वो गई और उसको लेकर आई तो हजरत ने पूछा क्यों नहीं आई थी? कहने लगी हजरत रू सियाही گناہگاری کی وجہ سے آپ کی زیارت کو آتے میں شرماتی ہوں. غور کرنا تھانوی صاحب کے جملے کو بھی کہ ہاتھی اور اس کو ایک سمجھا اس کو بھی سامنے رکھنا, ابن عربی کے جملے کو بھی سامنے رکھنا جو تمام صوفیوں کا شیخ اکبر ہے, کہا شرماتی تھی حضرت اس لیے نہیں آئی. تو حضرت نے کہا بھی شرماتی کیوں ہے؟ وہ شرماتی کس بات پہ تھی؟ بدکاری زنہ کاری پہ شرماتی تھی نا. کہا تو شرماتی کیوں ہے؟ کرنے والا کون اور کروانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. اعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون. رب کو یہ گالی یہودیوں نے نہیں دی, رب محبت کی قسم نہیں دی, عیسائیوں نے نہیں دی, ہندوؤں نے نہیں دی, سکھوں نے نہیں دی, جو صوفی ازم نے اللہ کو یہ گالی دی ہے بی بی تو زنا سے شرماتی ہے. شرماتی کیوں ہے؟ جو نیچے پڑا ہے وہ بھی وہی ہے, جو اوپر چڑھا ہے وہ بھی وہی ہے, ہر چیز تو وہی ہے, جو کرتا ہے وہ بھی وہی ہے, کروانے والا اور کرنے والا تو وہی ہے. یہ صوفی ازم کا امام سامر علی جلال آبادی جس کی خلیل احمد سہارنپوری تعریف کر کے کہتے ہیں یہ توحید میں ڈوبا ہوا ہے, اس نے کہا. اب رنڈی کا ایمان دیکھو, رنڈی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی اور خوف میں اور غصے میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, اگرچہ میں روسیا ہوں, اگرچہ میں زناکار ہوں, اگرچہ میں گناہگار ہوں, بدکار ہوں, مگر تیرے جیسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتا. یہ کہا رک جاؤ, اس رنڈی کا امام صوفی سے اچھا ہے. یہ وہ تصوف کی گندگی ہے, یہ وہ صوفی ازم ہے کہ ہر چیز کے اندر وہی ہے اور ہر چیز وہی ہے, وہ ہاتھی ہو یا انسان ہو, وہ زانی ہو, وہ نیچے پڑا ہوا ہو یا اس کے اوپر چڑھا ہوا ہو, دونوں وہی ہے. اسی عقیدے کو تبلیغی جماعت کے امیر مولانا سکریہ صاحب اپنی کتاب فضائل صدقات لوگوں کو, ہو سکتا ہے ہماری باتیں بری لگ رہی ہوں, ماتھے پر بل پڑ رہے ہوں, میں اللہ کے لیے آپ سے معافی کا سوال کرتا ہوں, مجھے معاف کر دینا, مجبور ہوں. یہ منبر محمد کریم ہے, رسول کے منبر پہ کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. ناراض ہو جاؤ تو آپ کی مرضی ہے, چندے مانگنے کے لیے نہیں آیا, ایمان کو, ایمان کی خیرت کو جگانے کے لیے آیا. تصوف کا, صوفی ازم کا, وحدت الوجود کا یہی عقیدہ مولوی ذکریہ فضائل صدقات کے اندر بیان کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ کتب خانہ فیضی لاہور سے شائع ہوئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر 558 ہے, 558 صفحے پر. تصوف کا یہ عقیدہ, صوفی ازم کی یہ توحید کہ ہر چیز ہی اللہ ہے, کیسے بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جھوٹا ہوں, کچھ نہیں ہوں, تیرا ہی ذل ہے, تیرا ہی وجود ہے, میں کیا ہوں, یہ اللہ سے کلام کر رہا ہے. کہتے ہیں یا اللہ معاف فرمانا, یا اللہ معاف فرمانا, حضرت کی ارشاد سے تحریر ہوا ہے, کچھ نہیں ہوں, تیرا ہی ذل ہے, تیرا ہی وجود ہے, میں کیا ہوں, کچھ نہیں ہوں, اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے. جو میں ہوں اے اللہ وہ تو ہے, میں اور تو خود شرک در شرک ہے. تو میرا شریک ہے, میں تیرا شریک ہوں, تو مجھ میں شریک نہ ہے, میں تجھ میں شریک ہوں, شرک در شرک کا یہی ترجمہ ہے. لوگو شرک ایک ایسا جرم ہے جس کے بارے میں نبی اور انبیاء سے کہا گیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی اگر آپ بھی شرک کرو گے آپ کے اعمال ضائع, باقی انبیاء تم شرک کرو گے تمہارے اعمال ضائع. یہ صوفی ازم کی توحید ہے. مولوی زکریا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے, میں اور تو خود شرک در شرک ہیں, تو میرے میں سے شرک در شرک, تو میرا شریک ہے میں تیرا شریک ہوں. یہ کون سی توحید ہے لوگوں؟ کیا اس توحید کے لیے محمد نے مارے کھائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اس توحید کے لیے نبی کا ماتھا پھٹا تھا؟ کیا اس توحید کے لیے نبی طلائی میں لہو لہان ہوئے تھے؟ کیا اس توحید کے لیے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں ملی تھی؟ کیا اس توحید کے لیے محمد کے دانت شہید ہوئے تھے؟ وہ توحید تھی لا الہ الا اللہ, اللہ خالق ہے, اللہ معبود برحق ہے, پوری کائنات اس کی مخلوق ہے, اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. فضائل اعمال مولوی ذکریہ صاحب کی دوسری کتاب, یہ حصہ دوم فضائل صدقات تھی. یہ فضائل اعمال جس کا صفحہ نمبر 561 ہے, 561 پر اللہ عز و جل کی توحید کے بارے میں صوفی ازم کا عقیدہ کیسے پیش کرتے ہیں سنیے. صفحہ 561 فضائل اعمال, شیخ الحدیث مولوی محمد زکریہ ناشر کتب خانہ فیضی لاہور پاکستان لکھتے ہیں, ہمارے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری ان کے خدام میں ایک صاحب تھے, یاد رکھنا صوفیزم کی توحید ہر چیز نعوذ باللہ اللہ ہے. ان کے اقدام میں سے تھی کئی کئی روز اس وجہ سے استنجا کرنے نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انہیں انوار نظر آتے. باتھ روم اور گندگی کے اندر بھی اللہ کا نور نظر آتا تھا, وہ بھی وہی ہے اور جو کھایا ہے وہ بھی. کئی کئی روز تک باتھ روم میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ انہیں گندگی کے اندر بھی انوار نظر آتے تھے. یہ صوفیزم کی توحید ہے, یہ وحدت الوجود کا وہ کفریہ عقیدہ ہے جو ان حضرات کی عقائد کے اندر, ان حضرات کی کتابوں کے اندر ملتا ہے. تذکرہ الرشید کا حوالہ ہم نے آپ کو پہلے ہی دیا. اب وحدت الوجود کے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. کیسے کہتے ہیں جی, اینما تولوا فثم وجه اللہ, تم جس طرف بھی منہ کرو گے اس طرف اللہ ہوگا, جس طرف منہ کرو گے اس طرف اللہ ہوگا. اس سے مطلب ہے ہر چیز ہی اللہ ہے. نعوذ باللہ من الشیطان. یہاں مخاطب کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہاں کفار کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے قبلہ تبدیل کرنے پر, اور اس کو اٹھا کر وحدت الوجود میں پیش کرتے ہیں. ایک اور آیت سے دلیل لیتے ہیں, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو, اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. مگر خواجہ عبدالحکیم انصاری اپنی کتاب حقیقت وحدت الوجود میں اس آیت کا مفہوم یہ کرتے ہیں کہ تم جس کی بھی عبادت کرو گے وہ وہی ہے, تم جس کی بھی عبادت کرو گے وہ. آپ نے سنا ہوگا عزیز میاں قوال کو, کہتا ہے مسجد میں تو ہے, مندر میں تو ہے, میخانے میں تو ہے, مسجد میں تو ہے, مندر میں تو ہے, میخانے میں تو ہے, ہاتھ میں آئے تو رام ہے, ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ تم جس کی پوجا کرو, کوئی قبر کو پوجتا ہے تو اللہ کو پوج رہا ہے, مندر میں بتوں کو پوجا جا رہا ہے تو اللہ کو, محرم میں گھوڑے کو پوجا جا رہا ہے, جس کو بھی پوجا کرو گے. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے تم جس کی بھی پوجا کرو وہ اللہ ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وحدت الوجود کے کفریہ عقیدے کے لیے ایک حدیث کو بڑے زور اور شور سے بیان کرتے ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے, من عاد لی ولیا فقد عادلته بالحرب, جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس سے اللہ جنگ کرتا ہے. وما تقرب الي عبدي بشيء مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے اور اس اتنا کسی چیز سے قریب نہیں ہوتا جتنا میں نے اس پر جو فرض کیا ہے اس کو ادا کر کے ہوتا ہے, پھر وہ نوافل پڑھ پڑھ کے میرے اور قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. اس حدیث کو ہر صوفی نے بڑے زور سے پیش کیا. انور شاہ کشمیری نے فیض الباری کے اندر اس حدیث کو پیش کر کے لکھا کہ یہ وحدت الوجود کی طرف ایک چمکتا ہوا اشارہ ہے. ذرا حدیث پوری سنیں. اللہ کہتا ہے جب وہ میرے قریب ہوتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں, پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ, اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا, میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا جی, وہ فنا فی اللہ ہو گیا, فنا فی اللہ ہو گیا, ہاتھ بھی اللہ بن گیا, کان بھی اللہ بن گیا, آنکھ بھی اللہ بن گئی, پاؤں بھی اللہ بن گیا. لیکن ایک ملنگ نماز نہیں پڑھتا تھا. کسی نے کہا ملنگ جی نماز پڑھ لیا کرو, تیرا دماغ خراب ہے نماز پڑھنے کا, کرتا ہے قرآن پاک آیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, ایمان والے نماز دے نیڑے بھی نہ جانا. بات پیچھے کوئی جھوٹ نہیں, قرآن میں آیا ہے اے ایمان والو نماز کے نزدیک بھی نہ جاؤ. اس نے کہا ظالم آگے تو بڑھ, وانتم سکھارا, جب ٹونو ہوئے وہ تو نہ جائیں, جب دربار پہ بیٹھ کے گھوٹے چل رہے ہو نا تب نہ جانا نشے کی حالت میں. کہتا کہ انی پہ عمل کر لیں کہ پھر دیکھا مجھے اتنی مان لے رہے تو آگے نہ دکھاؤ مجھے دلی کہاں ہے, دلی ہنوز دورست, مجھے نہ بتاؤ, مجھے اتنی پہ عمل کرنے لے. بس اتنا ٹوٹا پیش کر کے صوفیہ نے زور لگا دیا کہ دیکھو جی اللہ ہاتھ بن گیا, اللہ پاؤں بن گیا, اللہ آنکھ بن گیا, اللہ کان بن گیا. حالانکہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے کہ انسان اللہ کا اتنا اپنے اندر ڈر اور تقویٰ پیدا کر لیتا ہے, اس کا ہاتھ اس چیز کو نہیں پکڑتا جس سے اللہ نے منع کیا، اس کی آنکھ اس چیز کو نہیں دیکھتی جس سے اللہ نے منع کیا، اس کا کان اس چیز کو نہیں سنتا جس سے اللہ نے منع کیا، اس کا پاؤں ادھر چل کر نہیں جاتا جدھر چل کر جانے سے اللہ نے منع کیا۔ اس سے مراد یہ ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ تو آپ کی بات ہے نا، اصل اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خود اللہ بن جاتا ہے۔ اب حدیث اگر پوری پڑھ لی جائے تو یہ حدیث بجائے وحدت الوجود کی دلیل کے ان کا بہت بڑا رد ہے۔ کیسے؟ مالک عز و جل کیا فرما رہا ہے سنیے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر یہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو ضرور دوں گا۔ کس سے مانگے گا؟ کیوں مانگے گا؟ وہ تو خود اللہ ہو گیا، اس کا ہاتھ اللہ، اس کا پاؤں اللہ، اس کے کان اللہ، اس کی آنکھ اللہ، وہ تو خود فنا فی اللہ ہو گیا۔ جب وہ فنا فی اللہ ہو کر معدوم ہو گیا، ختم ہو گیا، اللہ میں فنا ہو گیا، تو وہ بندہ رہا یا اللہ ہو گیا؟ جب اللہ ہو گیا تو مانگے گا کس سے؟ جب اللہ ہو گیا تو مانگے گا کس سے؟ مانگے گا؟ مالک کہہ رہا ہے نہیں، اگر وہ مجھ سے مانگے، وہ انسان لأعطینہ، اگر یہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اس کو ضرور عطا کروں گا، ولئن استعاذنی لأعیذنہ، اور اگر یہ دشمن کے مقابلے پر مجھ سے پناہ کا سوال کرے تو میں اس کو پناہ بھی ضرور دوں گا۔ اگر دشمن کے مقابلے پر یہ مجھ سے پناہ کا سوال کرے، کیا چیز ثابت ہے؟ دشمن کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، اور پناہ دینے والی ذات کوئی اور ہے۔ اگر یہ اللہ بن گیا، اگر یہ فنا فی اللہ ہو گیا، اگر یہ اللہ بن گیا تو اس کو دشمن اس کا کیا کر سکتا ہے؟ یہ اللہ ہو گیا تو دشمن اس کا کیا بگاڑ لے گا؟ اور اللہ کہہ رہا ہے نہیں، یہی صحیح بخاری آئے، اگر حدیث پوری پڑھ لی جائے تو تصوف کی تارے بکھر جاتی ہیں، وحدت الوجود کا جنازہ نکل جاتا ہے کہ اگر یہ مجھ سے مانگے میں ضرور عطا کروں گا، اور اگر یہ دشمن کے مقابلے پہ پناہ چاہے گا میں اس کو پناہ بھی دوں گا۔ سنیے، یہ حدیث کے آخری جملے وحدت الوجود کے تابوت میں کیلے گا رہے ہیں، وَمَا تَرَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاعَتَهُ۔ مالک کہتا ہے میں کسی کام کرنے پر اتنا مجھے تردد نہیں ہوتا جتنا اس مومن بندے کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے تردد ہوتا۔ کسی کام پہ اللہ کہتا ہے مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے اس مومن بندے کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے تردد ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ جسمانی تکلیف کی وجہ سے اس موت کو برا سمجھتا ہے، اور میں اس کو تکلیف دینا اچھا نہیں سمجھتا۔ اس کا مطلب ہے اللہ اس کی روح قبض کر رہا ہے، یہ اللہ نہیں بنا۔ اگر یہ اللہ بنا، اگر یہ فنا فی اللہ ہو گیا، اگر یہ موت سے مبرہ ہو گیا، تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے اسی حدیث کے آخر میں کہ میں اس کی روح قبض کرتے رہے، اس کو جسمانی تکلیف کی وجہ سے اچھا نہیں لگتا تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس سے ثابت ہے اسی حدیث سے کہ اللہ اور ذات ہے، مخلوق اور ذات ہے۔ یہ حدیث وحدت الوجود کی دلیل صوفیہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہی حدیث وحدت الوجود کا جنازہ نکال رہی ہے کہ یہ اللہ ہے اور یہ بندہ اس کا بندہ ہے، یہ مانگے تو اللہ دے گا، یہ پناہ مانگے تو اللہ دے گا، اور اس کی موت کے وقت اس کو بھی برا لگتا ہے تو اللہ کو بھی۔ اللہ کہتا ہے مجھے بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ وحدت الوجود کے قائل اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں حالانکہ یہ ان کے خلاف دلیل ہے۔ اسی طرح صوفیہ کے عقائد میں وحدت الشہود ایک اور عقیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب انسان وحدت الوجود پہ پہنچ جاتا ہے اور اس مقام سے ترقی کر جاتا ہے تو اس کی ہستی خدا کی ہستی میں مدغم ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ گویا یہ نظریہ اللہ کی ہستی کو کائنات سے الگ تسلیم تو کرتا ہے، لیکن اس کائنات کو اللہ کا عکس، اللہ کا پرتو اور اللہ کا سایہ تصور کرتا ہے، لیکن مزید روحانی ترقی کے بعد خود کو خدا کی ذات میں گم کر دیتا ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں فرق کیا ہے؟ وجودی صرف ایک وجود کے قائل ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے، انسان، درندے، چرندے، پرندے، وہ سب اللہ ہی ہے، اور وحدت الشہود کے قائل خدا کو ایک الگ چیز سمجھتے ہیں، خدا کو ایک باقاعدہ اللہ کو ایک مستقل ہستی مانتے ہیں، اور ہر چیز کو کائنات کے اندر جو کچھ ہے اللہ کا عکس، اللہ کا پرتو اور اللہ کا سایہ سمجھتے ہیں۔ صوفیہ کا تیسرا عقیدہ حلول کا عقیدہ ہے، کہ انسان اپنے دل کو اتنا لطیف کر لیتا ہے، اتنا صاف کر لیتا ہے اللہ کی ضربے مار مار کے، عبادتیں کر کر کے، ریاضتیں کر کر کے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اپنے آپ کو اتنا پاک و صاف کر لیتا ہے کہ پھر اللہ عز و جل کی ذات اس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، اس کی جسم میں حلول کر جاتی ہے۔ گویا وحدت الشہود میں انسان روحانی ترقی کرتے کرتے اللہ کی ذات میں مدغم ہو جاتا ہے، لیکن حلول میں اللہ خود اپنے مقام سے نیچے اتر کر انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے حلول کا یہ عقیدہ یہود و نصارہ کے گھر میں بھی موجود تھا۔ ایک عیسائی پادری لکھتا ہے، ہم ذات باری میں مسلسل تحلیل ہوتے ہیں۔ عیسائی پادری کہتا ہے، ہم اللہ کی ذات میں مسلسل تحلیل ہوتے ہیں، جب ایک شے دوسری میں مدغم ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا، میں بھی خدا میں تحلیل ہو رہا ہوں اور وہ ذات باری تعالی مجھ سے ہم اہم ہو رہی ہے۔ قسم ہے اس زندہ جاوید خدا کی کہ اب مجھ میں اور خالق کائنات میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہا، ہم دونوں ایک دوسرے میں حلول کر کے ایک ہو چکے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور مسلمانوں میں عقیدہ حلول کی ابتدا عبداللہ ابن سبا یہودی نے، عبداللہ ابن سبا یہودی جو علی کی محبت، اہل بیت کی محبت کا چولا پہن کر آیا، سب سے پہلے اس نے عقیدہ حلول مسلمانوں میں متعارف کروایا۔ اس نے کہا علی علی نہیں ہے، علی علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے۔ ابھی بھی آپ انڈیا پاکستان کے درباروں پہ قوالی سنتے ہوں گے، دھما دھم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر۔ میں کہتا ہوں کہنے والا گیا جہنم کے اندر، دھما دھم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر، ہر چیز میں علی ہے، اللہ علی میں آ گیا اور علی پھر پوری کائنات میں پھیل گیا۔ یہ عقیدہ سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا یہودی، جس نے شیعہ مذہب رافضی مذہب کی بنیاد رکھی ہے، اس خبیث نے سب سے پہلے اس عقیدے کا اعلان کیا۔ اس کے چیلوں کا ایک گروہ بازار کی کوفے کے بازار میں کھڑا اور اسی عقیدے کو بیان کر رہا، یہ دھما دھم مست کلندر کی قوالی آج سے نہیں، یہ اس دور سے چل رہی ہے۔ بازار میں کہہ رہے کہ علی علی نہیں ہے، علی الہ ہو چکا ہے، اس میں اللہ کی صفات حلول کر گئی ہے۔ حضرت علی کے غلام نے یہ بات سنی، دوڑتے ہوئے حضرت علی کے پاس گئے اور کہا، اے علی، اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، کچھ لوگ آپ کے اللہ ہونے اور آپ کے اندر اللہ کی صفتیں ماننے کا اقرار کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے ان کو بلایا اور پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے، آپ ہمارے خالق اور مالک اور رازق ہو۔ اب بھی کہتے ہیں نا لوگ علی کے بارے میں، مولا علی مشکل کشا، میری کشتی پار لگا دینا۔ ان کی تو اپنی نہیں پار لگی، انہیں ظالموں نے شہید کر دیا، تمہاری کیسے پار لگے؟ حضرت علی گھر گئے فتنوں کے اندر، اور بالآخر علی کو شہید کر دیا گیا، حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، وہ مسائل میں پھنسی ہوئی اپنی کشتی کو پار نہیں لگا سکے۔ تیری انڈیا پاکستان میں پھنسی ہوئی کشتیوں کیسے پار لگا لی؟ پوچھا، میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا، تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ تو علی نے کہا، افسوس تمہاری اوپر، میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، ایک آدمی ہوں، کھاتا اور پیتا ہوں، اگر میں اللہ کی اطاعت کروں گا تو اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا، اور اگر علی اللہ کی نافرمانی کرے گا، علی فرما رہے ہیں اللہ مجھے اس کی سزا دے گا، لہذا اللہ سے ڈرو اور اس عقیدے سے توبہ قائم ہو جاؤ۔ اگلا دن طلوع ہوا، مولا علی مشکل کشا کے ملنگ، اللہ جہنم میں جانے کے لیے نمازی بتیرے ہیں، مولا علی ہم تیرے ملنگ ہیں، ہمیں جہنم میں۔ وہ ایک ذاکر کہتا ہے، حشر کا میدان ہوگا، مولا علی کے نام کا چرچا ہوگا، وہاں بھی علی علی کرتے آئیں گے اور مولا علی ہمیں لے کے جنت میں چلے جائیں۔ جو دجال کی جنت ہوگی تم اسی میں جاؤ گے، اللہ کی جنت میں مشرک اس کا داخلہ بین ہے، ممنوع دخول ہے وہاں، وہ نہیں جا سکتا۔ اگلا دن طلوع ہوا، مولا علی کے ملنگوں نے پھر یہی کہا، علی علی نہیں، علی الہ ہے۔ آج بھی ملنگ کہتے ہیں، کہتے توبہ توبہ توبہ، علی نو خدا اکھنے ہاں، توبہ توبہ توبہ، علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں، نہ مولا علی خدا ہے، نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا ہے؟ دوسرے دن پھر یہی عقیدہ بیان کیا، علی نے بلایا، تنبیہ کی، تیسرے دن پھر یہی عقیدہ بیان کیا، حضرت علی نے ان کو پکڑ لیا، بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے کہا، توبہ کرو وگرنہ میں تمہیں آگ میں جلا ڈالوں گا۔ وہ باز نہ آئے، علی نے گڑے کھلوائے، ان میں آگ جلائی، اور آگ جلا کے ان سارے ملنگوں کو آگ میں پھینک کے جلا کے راہ کر دیا۔ فتح الباری کے اندر جن صفحہ 238 پر جن 12 کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، ابن عباس فرماتے ہیں، اگر میں حاکم ہوتا تو میں ان کو زندہ نہ جلاتا بلکہ قتل کر دیتا۔ اب جو جل رہے ہیں وہ جلتے جلتے اور پکے ہو جاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا محرم کے اندر آگ کے اوپر ماتم کرنے والے بھاگ بھاگ کے آگ پہ ماتم کرتے ہیں اور پکے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ظالم آگ میں جل رہے تھے تو جل کے راکھ ہو گئے، باقی جو حلولی بچے وہ اور زیادہ اس عقیدے پہ پختہ ہو گئے اور کہنے لگے آگ اور پانی کا عذاب تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا. پھر ان کو اللہ نے ڈبو کے مارا تھا نا, آگ کا عذاب بھی اللہ دے گا. وہ کہہ رہے تھے جلتے ہوئے کہ لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ کا عذاب تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اب علی نے ہمیں آگ میں جلایا ہے تو ہمیں بہت یقین ہو گیا علی علی علی الہ ہے. رسی جل گئی بن نہ گیا, وہ جل کے راکھ ہو گئے لیکن اپنے حلول کے عقیدے پر پکے رہے. ابن سبا کے پیش کردہ عقیدہ حلول کو ماننے والے وہیں پر نہیں رکے بلکہ آگے چلے. منصور حلاج صوفیوں کا ایک اور امام جس نے حلول کا عقیدہ اور الہ ہونے کا عقیدہ پیش کر کے کہا تھا انا الحق میں الہ ہوں, اہل ایمان نے قتل کر کے اس ظالم اس کافر اس زندیق کو مار کے اس کی راہ کو جلا کر دیکھ دیا. یہ اتنا بڑا کافر تھا جس نے اللہ ہونے کا انا الحق ہونے کا نعرہ لگایا. حلاج کہا کرتا تھا, سنیے اس کے شعر, کہتا تھا سبحان من اظہرنا صوته سر سنا لاہوتہ المتاقی, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے ناسوت یعنی حسین بن منصور حلاج کو اپنے لاہوت ثاقب کی چمک کا راز بنا کر ظاہر کیا. ثم بدا فی خلقه ظاہرا فی صورت الاکل والشارب, پھر وہ اپنی مخلوق میں ایک کھانے اور پینے والے کی صورت میں آیا. منصور حلاج کہتا تھا میں اللہ کی مخلوق میں کھانے اور پینے کا منہ لے کر آیا لیکن میں حقیقت میں اللہ ہوں. حتی لقد عاینہ خلقہ کلحظت الحاجل بالحاجل, یہاں تک کہ اس کی مخلوق نے اس کو اس طرح دیکھا جس طرح ایک دیکھنے والا دوسرے کو دیکھتا ہے. تاریخ بغداد جلد 8 صفحہ 138 پر منصور حلاج کافر زندیق خبیث کے یہ اشعار موجود ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ ہوں کھانے پینے والے کی صورت میں دنیا میں آیا ہوں. اسی طرح عل الحق کا یہ نعرہ صرف وہاں نہیں لگا, آج تک صوفیزم میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو عل الحق کے دعوے کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں اشرف السوانح حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب جلد نمبر 1 شائع کیا ہے اس کو ادارہ تالیفات اشرفیہ بیرون بہر گیٹ ملتان نے, اور اس کا صفحہ نمبر 220 ہے. صفحہ نمبر 220 پہ یہی حلول کا عقیدہ عل الحق کا دعویٰ کس طرح کیا جا رہا ہے حضرت کے مریدوں کی طرف سے سنیے. کہتے ہیں اس زمانے میں مدرسے کا جلسہ ہوا, دارال العلوم دیوبند کا جلسہ ہوا, حضرت والا تھانوی صاحب کے پاس کی سب حضرات اور اراکین مدرسہ کو بڑی شدید ضرورت محسوس ہونے لگی شرکت کے لیے. بڑے مولوی صاحب دائیں بائیں سے آئے ہوئے تھے, سب نے جا کر حضرت صاحب سے کہا کہ حضرت آپ بھی کچھ بعض بیان فرمائیے, تو حضرت انکار فرما. اب حضرت خاموش ہو گئے, چھوٹے مولویوں نے کہا حضرت خاموش رہے, بڑے مولویوں نے کہا حضرت خاموش رہے. حضرت چھوٹے مولویوں کا اتنا ادب کرتے تھے اور اب تو بڑے مولوی کہہ رہے تھے تو نہ اقرار کر سکے نہ انکار کر سکے, جب کچھ نہ بن پڑا مجبور ہو کر گردن جھکا لی اور رونے لگے. اشرف علی تھانوی صاحب کو جب کہا آئیے حکیم الامت سٹیج پہ بیٹھیے اور خطاب فرمائیے, گردن جھکا لی اور رونے لگے. اچھا یہ حال دیکھ کر مولانا ظہور اسلام فتح پوری کا دل پانی پانی ہو گیا اور پھر اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کہا بس بھائی بس مولوی صاحب کو تنگ نہ کرو, وہ رو رہے ہیں سب جھکا لیے, تم اس کو اس کے حال پر رہنے دو. مولوی شاہ سلیمان صاحب بھلواروی بھی اس موقع پر آئے ہوئے تھے, جب انہوں نے تھانوی صاحب کی گردن جھکی ہوئی دیکھی ان کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کے پاس آئے ان کو دیکھا اور کہنے لگے کہ اگر اس شخص کو اس حالت میں جو حالت اب اس پر طاری ہو چکی ہے اس حالت میں اس سے باز کہلواؤ گے تو یہ منبر پر بیٹھتے ہی اس کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلے گا وہ نکلے گا انا الحق میں اللہ. اس میں اللہ حلول کر چکا ہے, اللہ داخل ہو گیا ہے, اس کی جو کیفیت ہے یہ حلول کی کیفیت ہے, اس میں اب اللہ آ چکا ہے. اگر تم اس کو کہو گے کہ اسٹیج پہ بیٹھ کے تقریر کر میں اس کی کیفیت دے کر پہچان چکا ہوں, کیونکہ چونکہ اب اس میں اللہ آ چکا ہے اب تھانوی صاحب کی زبان سے انا الحق کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہوگی. یہ انا الحق میں اللہ ہوں کفر کا عقیدہ ہے, لیکن صوفیزم میں یہ عقیدہ ابھی تک پہلے سے لے کے ابھی تک چلتا آ رہا ہے. اور ان حضرت نے پھر منصور حلاج کی اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا تو نہیں نا, مریدوں نے پہچان لیا کہ میں حلول اللہ کر چکا ہے, لیکن جس بیمان ظالم زندیق کافر منصور حلاج نے اللہ کا دعویٰ کیا تھا اس منصور حلاج کی سیرت میں تھانوی صاحب کی پوری کتاب سیرت منصور حلاج زیر نگرانی حکیم الامت تھانوی صاحب اور تالیف مولانا ظفر احمد عثمانی اس کتاب کے صفحہ نمبر 3 پہ صفحہ نمبر 3 پہ محمد تقی عثمانی کراچی کے اندر ابھی بھی بہت بڑے عالم ہیں، علماء دیوبند کے زندہ ہیں، وہ فرماتے ہیں حکیم الامت حضرت تھانوی صاحب نے انہی تحقیقات پر نظر ڈالی تو حسین ابن منصور کی آزمائش کو امت مسلمہ کے عظیم محسن امام احمد ابن حنبل کی آزمائش کی طرح پایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احمد ابن حنبل اہل سنت کے امام جو محمد کی ایک حدیث کے لیے لڑتے رہے، جو رب کے قرآن کے لیے لڑتے رہے، ظالموں کی پیٹھ پر کوڑے برساتے، اور وہ کہتے تم کہتے ہو یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، میں کہتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، مارتے مارتے تمہارے کوڑے ٹوٹ جائیں گے، احمد کی پشت نہیں ٹوٹے گی، احمد مر سکتا ہے، اپنی زبان سے وہ نہیں کہہ سکتا جو اللہ رسول کے فیصلے کے خلاف ہے۔ وہ اہل سنت کا امام جو اللہ کی توحید کے لیے لڑتا رہا۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل اور منصور حلاج دونوں ایک ہی بندے کے تھے۔ منصور حلاج جس نے اپنے آپ کو اللہ کہا، جس نے علی الحق کا نعرہ لگایا، یہ صدیق، یہ کافر، یہ وہ جس پر علماء نے فتوے دے کر ان کی گردنوں کو کٹوا ڈالا، اس کو اٹھایا تھانوی صاحب نے اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی طرح قرار دیا۔ کہتے ہیں مجھے حضرت نے کہا، ظفر احمد عثمانی صاحب کو کہا کہ شیخ فنا فی اللہ حسین بن منصور کی مکمل سوانح حیات اکٹھی کرو اور اس کو ایک کتاب میں شائع کرو۔ یہ فنا فی اللہ صوفیزم کی ٹرم ہے کہ انسان ترقی کرتے کرتے اللہ میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ بن جاتا ہے، جیسے منصور حلاج اللہ بنا، یا جیسے اشرف علی تھانوی پر وہ کیفیت طاری ہوئی اور اللہ نے اس کے اندر حلول کیا۔ اللہ کی توحید اس سے پاک ہے، قرآن کی تعلیم اس سے پاک ہے، محمد کی حدیث اس سے پاک ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 17 پر منصور حلاج کی مزید تعریف کرتے ہوئے اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں حسین بن منصور حلاج ہمارے اکابر کے نزدیک مقبولین میں سے ہیں، یہ بڑے مقبول ہیں، یہ بڑے پیارے ہیں اور بڑے اونچے ولی ہیں۔ جو حسین بن منصور حلاج زندگی کو ولی مانتا ہے اللہ کی قسم ہم اس کو مسلمان بھی نہیں مانتے۔ جس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے فرعون کے جملے کو دہرایا، فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلى، منصور حلاج نے کہا تھا انا الحق۔ آج کے اس دور میں اگر کوئی شخص منصور حلاج کو ولی مانے، منصور حلاج کی تعلیمات کو اپنی ویب سائٹوں پر ڈالے، اس کا تعارف اولیاء کی لسٹوں میں شامل کرے، اللہ کی قسم ہم اس بندے کے ایمان کو مومنوں والا ایمان نہیں جانتے، یہ بھی ویسے ہی گمراہ ہے جیسے منصور حلاج ہو رہا۔ اہل ایمان کبھی مشرکوں کی تعریف نہیں کر سکتے، اہل ایمان کٹ جاتے ہیں، رب کے دشمنوں کو رب کا پیارا نہیں کہا کرتے۔ اس منصور حلاج کی تعریف میں بہت لوگ بولے، وہ ایک نہیں سارے صوفی اسم کے امام اس منصور حلاج کی تعریف کرتے رہے۔ سید علی حجویری لاہور والا بابا وہ بھی اس کی تعریف کرتا ہے، یہ ان کی کتاب ہمارے پاس ہے، حضرت منصور شیخ سید علی حجویری کی کتاب، جس کے اندر کشف المحجوب کے اندر وہ 200 کھل کر لکھتا ہے، صفحہ 225 پر اس کی تعریف کرتا ہے۔ منصور حلاج کی تعریف علی حجویری کی زبان سے، علی حجویری کو لوگ بڑا پہنچا ہوا ولی اور بہت بزرگ، اب یہ علی حجویری کیا کہتے ہیں کہ اگر منصور حلاج برا ہوتا تو شبلی اس کے بارے میں کبھی نہ کہتے کہ میں اور منصور حلاج ایک ہی راستے کے راہی ہیں، ہم مسافر ہیں۔ جب شبلی نے منصور حلاج کے بارے میں یہ کہا ہے تو سنو، منصور حلاج بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، حالانکہ منصور حلاج علی الحق کا کفریہ نعرہ لگانے کے بعد اسلام سے ایسے نکل گیا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بام کو نکال لیا جاتا ہے۔ اسی طرح مولوی رومی اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں فرعون نے ان الحق کہا تو ذلیل ہو گیا، فرعون نے ان الحق کہا تو ذلیل ہو گیا، اور منصور حلاج نے ان الحق کہا تو عشق و محبت میں مست قرار پایا، فرعون کی خودی کے لیے تو بعد میں اللہ کی لعنت رہ گئی اور منصور حلاج کی خودی کے لیے اللہ کی رحمت رہ گئی۔ یہ اللہ کا بڑا پہنچا ہوا بزرگ تھا جس نے الحق کا دعویٰ کیا، اور حقیقت یہ ہے یہ انسان زندیق تھا، علماء امت نے اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا اور اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب احکام شریعت صفحہ 177 پر، احکام شریعت جس کو شائع کیا ہے لاہور سے شائع ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 177 ہے، اور اس 177 پر وہ کیا کہتے ہیں، صاحب سوال کرتا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں، کہ حضرات منصور و تبریز میں ایسے الفاظ کہے جس سے خدائی ثابت ہوتی ہے، تو دار پہ آئے، کھال کھینچی گئی، لیکن وہ ولی اللہ گنے جاتے ہیں۔ منصور حلاج ولی اللہ گنے جاتے ہیں، ان کو ولی اللہ وہی مانتا ہے جو ان کی طرح کا ہے، جو مواحد ہے وہ ان کو ولی، وہ ان کو شیطان کا ولی مانتا ہے، رحمان کا ولی نہیں مانتا۔ کہتے ہیں فرعون، شداد، حامان، نمرود نے خدائی دعویٰ کیا تو وہ ہمیشہ کی آگ میں گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب وہ لکھتے ہیں، ان کافروں نے، فرعون، شداد، حامان، نمرود، کافروں نے خود کہا تھا عن الحق، تو اس لیے ملعون ہو گئے، اور منصور حلاج نے خود نہیں کہا بلکہ جس کو کہنے کا شایان شان ہے اس نے کہا، آواز بھی انہی کی تھی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے درخت سے آواز آئی تھی انی انا اللہ، اسی طرح منصور حلاج کے اندر اللہ حلول کر کے اللہ نے خود کہا تھا انا الحق، اس لیے یہ ولی اللہ ہے اور وہ کافر ہے۔ یہ قیامت کے دن جہاں فرعون جائے گا وہی منصور حلاج جائے گا، اور جس جس نے خدائی کا دعویٰ کیا یہ سارے وہاں پر اکٹھے ہوں گے۔ صوفیہ کے ان کفریہ عقائد کی، ان کفریہ جملوں کی صوفیہ ایک بہانہ تراشتے ہیں، ایک عذر تراشتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء حالت سکر میں ہوتے ہیں۔ یہ حالت سکر کیا ہے؟ کیف و مستی کی حالت، کیف و مستی کی حالت، مجنون کی حالت۔ دیکھا ہوگا نا انڈیا پاکستان کی سڑکوں پر کیف و سکر کی حالت میں چلنے والوں کو، سر بھی ننگا، جسم بھی ننگا، ہیں اگوں بھی ننگا، پچھوں بھی ننگا، کہنے لگے جی پہنچی سرکار ہے، انہوں کچھ نہیں کہنا، یہ پہنچی سر، کسی مسجد میں، ان صوفیوں کی مسجد میں کوئی مسلمان ٹوپی اتار کے چلا جائے نا، ٹوپی اتار کے، تو کیا کہیں گے؟ یہ بے ایمان استاد بغیر ٹوپی کے یہاں آ گیا نماز پڑھنے۔ وہ جو پلاسٹک یا کھجور کے تنکوں کا چھپو پڑا ہوتا ہے نا دروازے کے پاس، وہ اٹھا کے اس کے سر پہ، گستاخ وہاں بھی ٹوپی پہن کے نماز پڑھ، ٹوپی اتار دینا گستاخی ہے، یہ بے ادب ہے۔ اچھا یہ کلیا نہیں سمجھ آیا، قیامت تک نہیں سمجھ آ سکتا، جو صرف اتنی سی کھوپڑی کو ننگا کرے وہ گستاخ بے ادب، اس کی نماز نہیں، جڑا ہر شہر ننگا کر لے رجسٹرڈ ہو جائے، کیا ڈرامہ ہے، صرف ٹن ننگی کرنے سے بندہ گستاخ، اور سارا جسم ننگا کرنے سے، انہوں نے کچھ کہنا، یہ پونچی سرکار، ہم بھی مانتے ہیں یہ پونچی کی سرکار ہے، جہنم کے کنارے پہ موت کا ایک ہی دھکا اور یہ کھا ننگا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں حضرت کہ یہ جو منصور حلاج نے علی الحق کہا، یہ کسی اور صوفی کی زبان سے یہ کفر کے جملے نکلتے ہیں، تو یہ اس وقت حالت سکر، سکر کہتے ہیں کیف و مستی، وجد کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کی زبان سے ایسا جملہ نکل بھی جائے تو شرعی لحاظ سے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں یہ حالت سکر قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہے، یہ حالت سکر رسول کی کون سی حدیث سے ثابت ہے، جو تمہارے منصور حلاج پر حالت سکر آئی اور اس نے ان الحق کا نعرہ لگایا، ساری زندگی میں محمد کریم پر یہ حالت کبھی ایک مرتبہ آئی، ابو بکر پر کبھی ایک مرتبہ آئی، عمر پر کبھی ایک مرتبہ آئی، عثمان پر کبھی ایک مرتبہ حالت سکر غالب ہوئی؟ حضرت علی کو صوفیہ اپنے زعم میں تمام سلسلوں کا بانی سمجھتے ہیں، اور یہ جھوٹ کی نسبت ہے علی رضی اللہ عنہ پر، اگر تمہاری بات کو سچا مان لے کہ تصوف کے سارے سلسلے قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، رضویہ، سہروردیہ، وردیہ، بغیر وردیہ علی سے ہی چلے ہیں، تو ہم ایک سوال کرتے ہیں یہ حالت سکر کبھی علی پر غالب ہوئی؟ کبھی علی نے بھی اگر حق کہا؟ علی نے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے سامنے کہا تھا تو اللہ ہے، تیرے نہ حلول کر چکا ہے، علی نے ان کو زندہ جلا کر راکھ کر مارا۔ یہ حالت سکر کہاں سے آئی؟ یہ شیطان نے تم پر وحی کی ہوگی، رب کی وحی نہیں ہے، رب کا کلام نہیں ہے، رسول کی حدیث نہیں ہے، کہاں یہ حالت سکر میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو جو بھی کہا جائے کچھ نہیں ہوتا۔ بایزید بستامی پہ حالت سکر غالب ہوئی تو بایزید بستامی نے کہا، سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے۔ بایزید بستامی الوہیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتا ہے میں پاک ہوں اور میری شان بہت بلند ہے، یہ اسی کتاب کے اندر فوائد فریدیہ جو ہم نے آپ کے سامنے پہلے رکھی، اسی کتاب کے اندر اس بیمان کا یہ قول موجود ہے، کہتا ہے ملکی اعظم من ملک اللہ، میری بادشاہت اللہ کی بادشاہت سے بھی بڑی ہے، میری بادشاہت اللہ کی بادشاہت سے بھی بڑی ہے۔ اور خدنا بحرن ووقف الانبیاء بساحلہ، کہتا ہے ہم صوفیاء کرام اللہ کی توحید کے سمندر میں ڈوب گئے اور انبیاء کنارے پہ کھڑا تماشا دیکھتے رہے. ہم نے جو وحدانیت کو سمجھا وہ انبیاء نہیں سمجھ سکے، ہم تو وحدانیت کے سمندر میں ڈوب گئے اور انبیاء کنارے پہ کھڑے رہے. یہ فوائد فریدیہ ہے. غلام فرید صاحب کی کتاب صفحہ نمبر 73 ہے، اس میں بایزید بستامی کا قول نقل کرتے ہیں خواجہ غلام فرید کہ اس نے کہا سبحانی ما اعظم شانی، کہ میں پاک ہوں، میری کتنی عظمت والی شان ہے. جو اللہ والے جملے ہیں وہ یہ پلید زندیق کافر بیان کر رہا ہے. اور یہ بھی کہا کہ بایزید بستامی کہا کرتے تھے لا الہ الا انا فاعبدونی کہ میں الہ ہوں. بایزید بستامی کہا کرتا تھا میں الہ ہوں، تم سارے میری پوجا کرو. یہ کفر کا عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ سکر میں ہو، وہ نیم کی گولیوں میں. سکر کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ شوگر کو کہتے ہیں نا. شوگر میں ہو یا نیم کی گولیوں میں ہے، جہاں بھی ہوگا وہ کافر ہے، ایسا عقیدہ اپنی زبان سے بیان کرنے والا. صوفیہ کا یہ کہنا کہ خدا علاوہ کرنے والے حالت سکر میں، کیف و مستی میں، بے خودی میں ہوتے ہیں، ان کی پکڑ نہیں ہو سکتی. حالانکہ صوفیہ کے نزدیک سکر مدہوشی کی کیفیت سہو ہوش مندی کی کیفیت سے بہتر ہے. علی حریری اپنی کتاب کشف المحجوب پہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ افضل حالت جو ہے وہ سکر کی حالت ہے، وہ بے ہوشی کی حالت ہے، وہ ہوش مندی کی حالت نہیں ہے، افضل ترین حالت یہ ہے. اب اس پر وہ اللہ کے انبیاء پر تہمت لگاتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر تہمت لگاتے ہیں. کہا داؤد علیہ السلام کی نظر ایک عورت پہ پڑ گئی اور انہوں نے اس کو ساری ننگی عورت کو دیکھ لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. علی رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں جس ظالم نے یہ قول اسرائیلیات کا یہ جھوٹا قصہ بیان کیا کہ داؤد علیہ السلام نے ایک ننگی عورت کو دیکھا تھا اور اس کا سارا کچھ دیکھ لیا تھا، جس نے یہ کہا، علی فرماتے ہیں میں اس کو 107 گھونٹے ماروں گا، کیونکہ اس نے نبی پہ تہمت لگائی ہے اور نبی پہ تہمت لگانے والے کو دگنی سزا دی گا. یہی علی حجویری اسی کشف المحجوب صفحہ 267 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہمت لگا رہے. سنیے، نام بڑے اونچے ہیں لیکن اللہ کی قسم یہ سارے نام اور ان ناموں کے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں محمد کی پاؤں کی جوتی سے اڑنے والے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے. علی حجویری لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زید کی بیوی پہ پڑ گئی. نقلِ کفر کفر نواشت. اللہ کے رسول کی نظر زید کی بیوی پہ پڑ گئی اور زید کی بیوی زید پہ حرام ہو گئی، آپ پہ حلال ہو گئی، کیونکہ آپ اس وقت سکر کی کیفیت ہے. اسلام کے دشمنوں نے تاریخ کے اندر یہ جھوٹی روایت لکھی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن زید کے گھر گئے، حضرت زید گھر پہ نہیں تھے اور زید کی بیوی تھوڑے سے مختصر لباس پہن کے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی داخل ہو گئے اور نبی جس نے تعلیم دی ہے جاؤ تو دروازہ بجاؤ، سلام کرو، اجازت مانگو، اجازت ملے تو اندر جاؤ، نہ ملے تو واپس آ جاؤ. اس نبی پر اسلام دشمنوں نے تہمت لگائی کہ وہ زید کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے. زید کی بیوی نیم برہنہ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے دیکھا اور واپس آ گئے. آپ کو وہ اچھی لگی. زید آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، مجھے پتا لگا ہے آپ میرے گھر آئے اور آپ کی نظر میری جوڑوں پر، میری بیوی پہ پڑ گئی، آپ کو وہ اچھی لگی، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اشرف یہ حضرت سید علی حجویری کشف المحجوب صفحہ 267 پر محمد کریم کی یہی توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نظر حالت سکر میں زید کی بیوی پہ پڑی، وہ زید پہ حرام ہو گئی اور آپ پہ حلال ہو گئی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگانے والے یہی صوفی عظم کے امام ہیں. اگر ان کی تعریفوں کے اور ان کے قصوں کو بیان کروں تو رات گزر جائے. کس کس نے اس صوفی عظم کے عقیدوں کو پھیلایا اور کس کس نے منصور حلاج کی تعریف کی. یاد کر لو، دین اسلام دین توحید ہے اور توحید کیا ہے؟ قل ھو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس بات پر کہ ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. ارے اللہ کا بیٹا بنانے والے تو چھوٹے مجرم, اللہ کا بیٹا بنانے والے چھوٹے مجرم, انہوں نے ایک ہی اللہ اور بنایا نا, اور یہ صوفیزم کے دائی اس سے بڑے مجرم ہیں جنہوں نے ہر چیز کو اللہ قرار دے دیا, ہر چیز کے اندر اللہ کو مانا. یہ ایمان نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے, بلکہ صوفیزم اسلام کے مقابل دشمنوں کا پیدا کرتا ایک ایسا دین ہے جو اس کے راہ پر چلے گا, اس کی راہ بغیر شک و شبہ کے جہنم کی راہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین توحید پہ چلائے, اللہ ہمیں اس توحید کا فہم عطا فرمائے جس توحید کو سارے انبیاء لے کر آئے, اللہ ہمیں اس توحید کی سمجھ عطا فرمائے جس توحید کے لیے 13 سال تک محمد کریم نے مکے میں محنت کی, اللہ ہمیں وہ توحید عطا فرمائے جس توحید کی دعوت کو چھوڑنے کی دعوت دینے پر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا, اے چچا اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں سورج اور ایک میں چاند رکھے میں پھر بھی اللہ کی توحید کی دعوت سے باہر نہیں آؤں گا. اللہ ہمیں اس توحید پہ قائم رکھے, دائم رکھے, موت دے تو اسی پہ دے, اٹھائے تو اسی پہ اٹھائے, اس حال میں اپنے پاس بلائے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولیاء سے صادر ہونے والی کرامات کی کیا حقیقت ہے؟ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق اولیاء کی کرامات کا حق ہے. وہ کرامات کیا ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا ایک گھر میں مہمان آئے, کھانا تھوڑا سا تھا, کھانے والے زیادہ تھے, دسترخوان پہ رکھ دیا گیا, لوگ کھاتے رہے جاتے رہے, کھانا اللہ کی طرف سے اس پہ بڑھتا رہا. صحابی جا رہے ہیں, راستے میں اندھیرا ہو جاتا ہے, ان کی لاٹھی بلب کی طرح چمکنے لگ جاتی ہے. یہ کرامات اولیاء برحق ہے, صحابہ سے ہوئی, اللہ کسی ولی کے ہاتھ میں بھی دکھا سکتا ہے. اس میں اختیار ولی کا نہیں ہے, اللہ عز و جل جب چاہے جس کے ہاتھ پر چاہے جیسے چاہے دکھا دے, اس میں اختیار نہیں ہے, اختیار اللہ کا بندے کے اختیار میں نہیں. جن کا ہم انکار کرتے ہیں وہ کرامات کے نام پر پھیلا ہوا شرک ہے, جس میں کرامات کے طور پر اللہ کی صفات ولی کو دے دی جاتی ہے, اللہ کی صفات ولی کو دے دی جاتی ہے. بولنے والی سرکار اسٹیشن پہ آتی ہے, ایک انگریز کو دیکھتی ہے, اس کے ہاتھ میں ایئر گن ہے, اس سے پوچھتی ہے انگریز صاحب یہ کس لیے؟ اس میں گولی ڈالتا ہے, پرندے کو مارتا ہے, وہ نیچے گر کے مر جاتا ہے, کہتا ہے یہ اس لیے. انگریز دیکھتا ہے بولنے والے بابے کے ہاتھ میں تسبیح ہے, وہ پوچھتا ہے بابا جی یہ کس لیے ہے؟ ان دونوں کا ٹرانسلیٹر دور رہا ہوگا بیچ میں, اس کو انگریزی آتی تھی, اس کو پنجابی آتی تھی, خیر اس کو چھوڑ. اس نے اس تسبیح پہ کچھ پڑھا اور پھونک ماری اور مردے پرندے کے اوپر رکھا, وہ زندہ ہو کے پھر مردے پر بیٹھ گیا. یہ موت و حیات کے اختیار کس کے ہیں؟ اللہ کے. انبیاء کے جو معجزے آتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے, اس میں اللہ کے حکم سے وہ مردے کو زندہ کرتے تھے, لیکن معجزہ صرف رسول کے لیے خاص ہوا کرتا. معجزہ اللہ حق کی وضاحت کے لیے ان کو دیتا ہے. کرامات کے نام پہ جو شرکیہ تصرفات اولیاء کی طاقتیں پھیلائی جاتی ہیں, ہم اس کے منکر ہیں, کرامات کے منکر نہیں. ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو کس طرح صوفیزم کے حقائق کے بارے میں بتا سکیں؟ کیسٹ کے ذریعے, سی ڈی کے ذریعے, کتاب کے ذریعے, اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے, بولا ہے, کہا ہے, تو آپ ان کو لے جائیے اور ان کو سنائیے. پھر یہ کتابیں جن کتابوں کے ہم نے حوالے دیے ہیں, یہ کوئی ایسی کتابیں نہیں جو مارکیٹ سے نہ ملے. ان صوفیوں کی دکانوں پہ جا کر یہ نام لے جائے, وہ آپ کو کتابیں دے دیں, وہ کتابیں لیں, اس پہ نشان لگائیں اور جا کر اسے سامنے رکھیں کہ اگر یہ ایمان ہے تو شرک کیا ہے, اگر یہ ایمان ہے تو شرک کیا ہے. یہ سارے عقائد تو شرکی عقائد. صوفیہ کی جو روایات ہم نے پڑھ کر سنائی ہے, خاص طور پہ رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب سے, اس کے بارے میں ایک بھائی نے پوچھا ہے, تو پہلے ہی وضاحت کر دی کہ اگر ان کی چہروں سے سیاہ چادریں اتارنا مقصود نہ ہوتا, اللہ کی پناہ, ہم اس طرح کے اللہ کی توہین والے جملے نہ کریں. لیکن کیا کریں کہ ان ظالموں کو اللہ کا اولیاء قرار دے دیا گیا ہے جو صوفیزم کے شرکیہ اور کفریہ عقیدوں کے داعی ہیں. عام آدمی نہیں، اس عقیدے کے داعی، تو ان کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ان کے قائد بیان کیے جاتے ہیں۔ صرف اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، تصوف کی یہ تعریف کہاں ہے؟ ہم نے ابن عربی کی کتاب سے آپ کو سنا دیا کہ جو خالق اور مخلوق کو، جو خالق اور مخلوق کو دو کہے وہ مشرک ہے، اور جو ایک کہے وہ واحد۔ یہ تو ابن عربی جو صوفیوں کا امام ہے، اس نے مخصوص القرآن کے اندر اس عقیدے کو کھل کر بیان کیا کہ جو دو جانتا ہے، خالق اور مخلوق کو الگ الگ سمجھتا ہے، وہ مشرک ہے، اور جو دونوں کو ایک جانے وہ موحد۔ یہ عقیدہ صوفیہ کے ہر گھر میں آپ کو مل جائے گا۔ ایک سائل پوچھتا ہے، میں اہل توحید ہوں، اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، کیا میں بریلوی یا دیوبندی حافظ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے یہاں سے ابھی فارغ ہو کر کمپنی سے اپنے اپنے کمپنیوں میں جانا ہے نا؟ آپ جب باہر نکلو گے، روڈ کے اوپر ایک ٹیکسی والا کھڑا اور کہتا ہے بھائی یمبو سٹی تک چھوڑ کر آؤں گا اور بلاش چھوڑ کر آؤں گا، کوئی پیسہ نہیں لوں گا، بیٹھ جاؤں۔ آپ بیٹھتے بھی اور اس کو غور سے دیکھتے ہو تو وہ اندھا نظر آتا ہے۔ بیٹھو گے، وہ مجانا لے جا رہا ہے، بلاش لے جا رہا ہے، دو ریال بھی بچ رہے ہیں، بیٹھو گے؟ وہ مرے گا اور مروائے گا، اندھا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، یہ خود بھی مرے گا، مجھے بھی مارے گا۔ جو بندہ شرکیہ عقیدوں کا حامل ہے، ہم عوام کی بات نہیں کر رہے، عوام تو بیچاری کا انعام ہے، جو ان عقائد کو جانتا ہے، ان عقائد کے بارے میں ان کو علم ہے، اپنے علماء کی نصیحتوں کو سمجھتا ہے اور پھر ان سے برات نہیں کرتا، ان شرکیہ اور کفریہ عقیدوں سے برات نہیں کرتا، جاننے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، انہی عقائد پہ کہ جو بزرگوں نے لکھا ہے، حق اور سچ لکھا ہے، ایسے کے پیچھے نماز قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں جو کہے کہ یہ عقیدے شرکیہ ہیں، کفریہ ہیں، نہ میں ان عقیدوں کو مانتا ہوں، نہ ان عقیدوں کو بیان کرنے والوں کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں، ان شیطان کے اولیاء سے برات کا اعلان کرتا ہے، تو اس کے پیچھے ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید کی بیوی کے قصے کو بیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی بھوبھی کی بیٹی حضرت زید سے کروائی، دونوں میں نب نہ ہو سکا، گزارا نہ ہو سکا، پھر انہوں نے طلاق دی، حضرت زید نے طلاق دی۔ علی حجمیری نے کشف المحجوب میں کیا لکھا کہ نبی کی نظر زید کی بیوی پہ پڑی، جس سے وہ اس پہ حرام ہوگی اور اس پہ حلال ہوگی، یہ جھوٹ ہے اور اللہ کے نبی کی توہین ہے اور تہمت ہے۔ آپ انہوں نے طلاق دی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی۔ اکثر نماز کے دوران لوگ اپنی شہادت کی انگلی کو ہلاتے ہیں، سنت سے ثابت ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو اپنی اس انگلی کو ہلاتے ہیں۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ تین روزے رکھنے کا اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اور جو قسم اٹھائے اس کی قسم کا اعتبار بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کی قسم کھا لے آپ کے سامنے تو آپ اس کا اعتبار کریں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نہیں تھے؟ تھے، تو بشر کا سایہ ہے۔ یہ میڈ ان بریلوی مسئلہ ہے، جو کہتے ہیں آپ بشر ہی نہیں تھے، جیسے ہم نے طاہر القادری کا حوالہ آپ کو سنایا، جب بشر نہیں تھے، نوری تھے، نوری کا سایہ نہیں ہوتا۔ اس کی کئی واقعات احادیث کے اندر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے، آپ نے دو قدم آگے بڑھا، پھر دو قدم پیچھے ہٹے، سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا آپ نے دو قدم آگے اور پھر دو قدم پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا جب میں آگے ہوا اللہ نے مجھے جنت دکھائی، میں اس کی طرف میں آگے ہوا، اور جب میں پیچھے ہوا اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، یہاں تک کہ میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا تو اس سے میں پیچھے ہٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جو بھی آدمی جماعت سے ایک بالش بھی دور رہا تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ تو صحابہ نے کہا اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو نبی نے فرمایا ہاں اگر وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو بتائیں کس جماعت میں ہونا لازمی ہے؟ اگر لازمی ہے تو موجودہ جماعت، دور میں کون سی جماعت ٹھیک ہے؟ اس جماعت سے مراد مسلمانوں کی خلیفۃ المسلمین کی جماعت ہے۔ جب مسلمانوں کا خلیفہ ہو، ایک حاکم ہو، اس حاکم کی اتباع سے، اطاعت سے، بیعت سے باہر نہیں نکل سکتے. جو خلیفۃ المسلمین کی بیعت توڑتا ہے، اس پہ خروج کرتا ہے، وہ جہالت کی موت پہ مرتا ہے، بھلے وہ جو مرضی ہے. اس سے مراد یہ جماعتیں نہیں ہیں، یہ دیوبندی، بریلی، سنی، حنفی، شافعی، قادری، یہ نہیں. اس جماعت سے مراد خلیفۃ المسلمین کی جماعت. خلیفۃ المسلمین کی بیعت توڑنے والا، اس سے ایک بالشت مسلمانوں سے پیچھے ہٹ کر تبرکے کی صورت پیدا کرنے والا جہالت کی موت پہ مرتا ہے، بھلے وہ یہ مار کرے. اسی لیے صحیح مسلم میں ہے کہ اگر خلیفۃ المسلمین کی موجودگی میں کوئی اور خلافت کا اعلان کرے تو اس کو قتل کرنا ہو، بھلے وہ کتنی بڑی شخصیت اور کتنی بڑی ہی ذات کیوں نہ ہو. آج کے دور میں کس جماعت میں شامل ہونا چاہیے؟ وہ جماعت، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کے دور میں دودھ کس دودھی سے لینا چاہیے؟ تین دکانیں ہیں، چار دکانیں ہیں دودھ بیچنے والوں کی. ایک کہہ رہا ہے میں نے دودھ میں نلکے کا پانی ڈالا ہے، ایک کہہ رہا ہے میں نے دودھ میں دریا کا پانی ڈالا ہے، ایک کہتا ہے میں نے کنویں کا ڈالا ہے، چوتھا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ سارے فراڈ کرتے ہیں، میں زمزم ڈال کے بیچ رہا ہوں. کس سے لوگے؟ ایک کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ دودھ وہ ہے جو بھینس کی تھن کی دھاروں سے دھارے ہیں، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ ہم نے نہیں کی، نہ زمزم ڈالا، نہ کنویں کا، نہ جوہر کا، نہ تالاب کا، نہ نلکے کا. کس سے لوگے؟ جس کے پاس خالص ہے. ایک ہے جو کہہ رہا ہے اللہ رسول کی بات، بارہ امام کو بیچ میں ڈالا ہوا ہے. ایک کہتا ہے اللہ رسول کی بات، صوفیہ کرام کو بیچ میں ڈالا ہوا ہے. ایک کہتا ہے اللہ رسول کی بات، دیوبند شریف والوں کو بیچ میں ڈالا ہوا ہے. ایک کہتا ہے اللہ رسول کی بات، بریلی شریف کے لے کے آئے. انہوں نے پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اپنے اپنے مولویوں کو ڈالے ہوئے. اس وقت دھرتی پہ سوائے اہل حدیث کے کوئی نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے کوئی نہیں ہے جو کہتے ہیں لوگوں دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے علاوہ ہر کسی کی بات غلط ہو سکتی ہے، محمد کی بات غلط ہر کسی کی بات کو ٹھوکر مارا جا سکتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے ہر کسی کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے سوائے جو محمد قبر میں سو رہے ہیں، ان کی کوئی بات غلط. یہ شان نہ ابو حنیفہ کی، یہ شان نہ مالک کی، یہ شان نہ احمد ابن حنبل کی، یہ شان نہ چار اماموں کی، نہ بارہ اماموں کی، نہ چار خلیفوں کی، نہ ابو بکر و عمر و عثمان کی، یہ شان ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا انا سید ابن آدم، پوری آدم کی اولاد کا سردار محمد کریم ہے. لواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا. دیکھیے کون ہے محمد کریم کی سچی اور سچی دعوت آپ کو دے رکھے ہیں کہ لوگوں پوجنا ہے عرش والے کو، پوچھنا ہے مدینے والے کو، عرش والے کے علاوہ پوجنا کسی کو نہیں، مدینے والے کے علاوہ پوچھنا کسی سے نہیں. عبادت اللہ کی کرنی، طریقہ سارا رسول اللہ سے لینا. اب رسول کی حدیث ابو حنیفہ دے دے سر آنکھوں پہ، مالک دے دے سر آنکھوں پہ، احمد ابن حنبل دے دے سر آنکھوں پہ، شافی دے دے سر آنکھوں پہ، جو مرضی دے دے. ارے بات آگے لے جاؤں، حدیث رسول شیطان سے بھی سن لیں گے تو اس کو بھی مانیں گے یا نہیں؟ ابو ہریرہ پہرا دے رہے تھے سامان پہ، چوری کرنے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ آیت الکرسی سکھا کر دیا تھا یا نہیں؟ اور نبی نے کیا کہا تھا؟ ابو ہریرہ سکھانے والا شیطان تھا، سکھا رحمان کا کلام دیا. ہم ماننے پر تیار ہیں شیطان کی بات اگر مہر لگی ہوئی ہو محمد کریم کی عدالت سے، اور نہیں مانتے عمر ابن خطاب کی بات اگر وہ ٹکرا جائے محمد کریم کی بات سے. جذبات میں کہہ رہا ہوں، عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا جب لوگوں نے کہا تھا حج تمتع کرنے والے بابا نے منع کیا ہے، اور کہا تھا من ابھی بابا کون ہوتا ہے؟ نزل الشریعہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل الشریعہ علی ابی. قرآن جبرائیل لے کر جب بھی اترا ہے فاطمہ کے بابا پر اترا ہے، عبداللہ کے بابا پر کبھی بھی نہیں. مانتے ہیں اس کی بات جو مدینے والی سرکار سے مہر لگوا دیا جائے، اور ٹھکرا دیتے ہیں ہر اس کی بات کو جس کی بات ٹکرا جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعوت دینے والے اہل حدیث ہیں، آؤ ان کے دست و بازو بنو، اللہ کی توحید کو مانو، محمد کی رسالت کو مانو، اور یہ وہ راستہ ہے جس پہ چلنے کے بعد جنت مل جایا کرتی ہے. بچے کے بال کہاں نکالنے چاہیے؟ اکثر لوگ مزار پہ جا کر نکالتے ہیں، نائی کی دکان پہ نکلوانے چاہیے. دربار انہوں نے نائی کی دکانیں بنا لی ہیں تو وہاں نکلوا لیں، یہ درباروں میں بال کٹوانا عبادت ہے، نہیں سمجھے آپ؟ عمرہ کرتے ہو، عمرہ کرتے ہو، حج کرتے ہو، بال کٹواتے ہو یا نہیں؟ یہ اللہ کی عبادت ہے نا، اللہ کی عبادت ہے، طواف کیا، سعی کی اور پھر بال کٹوائے. اور رسول نے کہا اللہ جو اس طرح پھروائے اس پر آپ نے دو مرتبہ رحم کی درخواست کی، اور جو بال کٹوائے اس پر ایک مرتبہ. یہ جس طرح حج میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، عرصوں میں پیروں کی عبادت ہوتی ہے، یہاں مینا میں ٹن کروائی جاتی ہے، وہاں بھی وہ ساری ٹن کروا کے ایک لٹ بابے جی کے نام ہی چھڑ دیں جا رہا ہے بچہ، پوری ٹنڈ ہے ایک لٹ. یہ لٹ سرکار، یہ لٹ سرکار کیا ہے؟ یہ بابا جی نے نظر مندی سی، بچہ ہوندا نہیں سی، بڑی دوائیاں کی، بڑا علاج کیا، آخر بابا نے بچہ کیا. اور جب بابا بچہ دے دے تو پھر اس کی نظر کر دیتے. ایسا کرنے والا غیر اللہ کی عبادت کر کے شرک اکبر کر رہا. بھائی نے سوال کیا ہے، میری بیوی بیمار ہے، صحت کے لیے دعا کریں. جن جن مسلمان بھائیوں کی بیویاں بیمار ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جن کے ماں باپ بیمار ہیں، بہن بھائی بیمار ہیں، آل اولاد بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے اور جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے. آپ ایک عورت رنڈی کے بارے میں جو کہا ہے وہ صاحب نے راضگی ظاہر کی، تو جو مولف اس نے اس کتاب کو لکھا ہے اس صاحب کی تعریف بھی کر رہے ہیں، یہ کیسے ہے؟ ہاں بھائی، ہم سے ناراض ہونے والوں کو بہتر ہے وہ رشید احمد گنگوہی سے ناراض ہوں جس نے یہ کفر کا واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے. ہم نے تو صرف وہاں سے اٹھا کر ان کے چہرے سے توحید کا پردہ اتار کر اصل وحدت الوجود کا عقیدہ دکھایا ہے جن کی کتابوں میں جا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دعا میں دے سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے ہمیں اس کی تعلیم نہیں ملی. قرآن بھرا پڑا ہے انبیاء کی دعاؤں سے، جس نے بھی پکارا ہے اللہ کو اللہم یا رب کہہ کر پکارا ہے. وسیلہ دینا اللہ کے دربار میں جائز ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، قرآن ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے. نیک بزرگ سے دعا کروائی جا سکتی ہے، زندہ نیک بزرگ سے. شرط ہے وہ موحد ہو، مشرک بزرگ نہیں ہوا کرتے، وہ شیطان کے بزرگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہوتے. دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک شخص نے آ کر کہا اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، ہم ہلاک ہو گئے. آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے بارش برسا دی. اگلے جمعے اس نے پھر آ کر کہا کہ بہت برس دی، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ نے اس کو پہاڑوں کی طرح منتقل کر دیا. تو زندہ بزرگ سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے تین غار کے اندر پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال بیان کیے، اللہ نے پتھر ہٹا دیے. اس کے علاوہ پرستن پاک کا واسطہ، حسن حسین کا واسطہ، پیروں فقیروں کا واسطہ، نبیوں کا واسطہ، یہ نہ قرآن نے تعلیم دی، نہ حدیث نے تعلیم دی، نہ صحابہ نے اس کو دین جانا. صحیح بخاری میں ہے، عمر ابن خطاب کے دور کے اندر قحط پڑ گیا، وہ حضرت عباس کو لے کر آئے اور پھر دعا کیا، اللہ جب تک نبی زندہ تھے وہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے. جب تک نبی کیا تھے؟ کون کہہ رہا ہے؟ عمر ابن خطاب. بابی تھے وہ بھی، وہ مانتے ہی ہیں کہ نبی فوت ہو گئے. کہتا ہے جو کہ نبی مر گئے وہ تو گستاخ ہے، بےمان ہے، بابی ہے جو کہ نبی مر گئے. اور عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی جب تک زندہ رہے اللہ وہ ہمارے لیے تجھ سے مانگتے رہے، اب وہ مر گئے، وہ تیرے پاس آ گئے، ہم اس کے عباس چچا کو لے کر آئے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تو قبول کر کے بارش برسا دے. ایٹی اوکی اور بھی لوڈ ایزی ہوتی ہے، واسطہ ہے محمد کریم کا، بھی برسا برس جاتا، تو اتنی لمبی ٹھڈی کیوں کی؟ یہ تعلیم ہمیں اللہ رسول نے نہیں دی. ماننے والے پھر بھی نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے جی آپ نے تو مانا نہیں، کوٹھے پہ چڑھنا اور سیڑھی لگانی نہیں پڑتی، کوٹھے پہ چڑھنا اور سیڑھی لگانی پڑتی. ہم کہتے ہیں اللہ مالک شہرگ سے بھی قریب ہے، شہرگ پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑے گی. نمبر دو کہتے ہیں جی آپ نے پھر نہیں ماننا، بادشاہ کو ملنے کے لیے سپاہی نہیں، پولیس نہیں پکڑنی پڑتی، وزیر نہیں پکڑنا پڑتا، امیر کی سفارش نہیں کرنی پڑتی. ظالم، تو نے اللہ کی رحمتوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو اس کو بادشاہ کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. وہ اللہ تو وہ اللہ ہے. نبی نے ایک ماں کو دیکھا جس کا بچہ گم گیا، اس نے چھاتی سے چپکایا ہوا تھا. آپ نے کہا صحابہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ کہا اللہ کے نبی یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی. کہا اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے زیادہ مہربان ہے. تو اللہ کو نعوذ باللہ بادشاہ سے تعریف دیتا ہے جس کے دروازے بند ہیں، جس کے دروازے پہ گن مین ہیں، جس کے دل میں تیرے لیے کوئی رحمت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، جو اپنے وزیروں سے ڈرتا ہے کہیں تک نہ الٹ دے، اس کی نسبت اللہ سے دیتا ہے. اچھا، ساری بات ختم کر کے آخری دلیل دیکھیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. ہم مان بھی لے ان کی یہ بات کہ بادشاہ تک جانے کے لیے وزیر پکڑنا پڑتا ہے، اللہ تک جانے کے لیے پیر پکڑنا پڑتا ہے، ملا شیخ لہو فشیخہ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے، ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بیل ہوئی باہر نکلے، دیکھا تو بادشاہ سلامت کرے، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کی عرض کرتا ہوں، بادشاہ سلامت آپ کے گھر تشریف لے آئے، کہنے لگے ہاں جی مانگو جی، کیا مانگتے ہو، کیا درخواست ہے آپ ملاؤ میں سائن کر دوں، ابھی آرڈر کر دوں، کہتے نہیں جی آپ واپس اسلام آباد جائیں، میں ملتان کے ایم پی اے کو لے کر، لاہور کے ایم این اے کو لے کر پھر آپ کے پاس اسلام آباد میں آؤں گا اور وہاں سائن کرواؤں گا، پھر چبل جان دیجیے میں آیا بیٹھا مال کی مانگنا، اٹھے پکا ہوں میں کیوں، میں خود جب کہہ رہا ہوں مان، تو بھی اس میں کیوں اس کو لا رہا ہے، کیا خیال ہے عقل مندی کیا، فوراً مانگ لینا چاہیے نا، میری بات خبر تو مجھے ٹوک دینا، فوراً مانگ لینا چاہیے، ارے میرے ربا میرے اللہ، اللہ کی رحمتوں پہ قربان جاؤ، یہ وسیلوں کے پنگوں میں وہ پڑتے ہیں جن کو رب کی رحمت کا علم نہیں ہے، محمد کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اللہ عرش معلا سے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے، جیسے اس اللہ کی شان ہے، جیسے اس کو لائق ہے، ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، اور پھر منادی کرنے والا کرتا ہے، کوئی ہے گناہوں سے معافی مانگ لے، کوئی ہے شفا مانگ لے، کوئی ہے رزق مانگ لے، جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ کی طرف سے آوازیں لگ رہی ہیں، اس وقت سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اس وقت مانگنے کے وقت پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور جھوٹ کیا بولتے ہیں، ساری سنگا نہیں کہنا دی موڑدا، میں تو سنائی تو مانگتا ہی نہیں، مالک تو دینے کے لیے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے جیسے اس کی شان بنائی ہے، کسی بزرگ سے بیعت کرنا جائز ہے یا نہیں، دیکھو بیعت کا مطلب سمجھو، بیعت ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں نا بائے سیل میں بیچنے والا، انسان بیعت کرتے ہوئے اپنی جان بیچتا ہے، اپنی جان بیچتا ہے، کہتا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، میں اب مجھے جو آپ آرڈر کرو گے میں مانوں گا، جو آرڈر کرو گے میں مانوں گا، اس کے بدلے میں آپ کی ہر بات میں مانوں گا، اس کے بدلے میں کیا چاہیے، اس کے بدلے میں چاہیے میری عزت میرے مال کی حفاظت آپ نے کرنی، میں آپ کا کام مانوں گا، آپ نے میرا مال میری جان میری عزت میرے عمل کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، یہ بیعت ہوتی ہے خلیفۃ المسلمین کی، یہ بیعت کس کی ہوتی ہے، خلیفۃ المسلمین کی، یہ مولوی صاحب کی بیعت کر کے مولوی اور یہ دونوں بیٹھ کے جا رہے ہیں، اشارہ کاٹا دونوں جیل میں بند ہو گئے، ارے بیعت تو اس کی ہوتی ہے جو آپ کی سیکورٹی کرے، جو آپ کی حفاظت کرے، جو آپ کی عزت مال جان کو بچائے، جس کے اپنے پلنے میں کچھ نہیں ہے وہ، یہ صوفیوں کی بیعت کے سلسلے ناجائز ہیں، اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، حضرت کیا تبلیغی جماعت کے ساتھ چندہ لگانا جائز ہے یا نہیں، جبکہ تبلیغ والے تو صرف اللہ رسول کی ہی باتیں کرتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں سے ذکریہ صاحب کی شرکی عقیدے بیان کیے، کیا ابھی بھی آپ یہ کہو گے اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، سنیے کوئی نماز پڑھے، کوئی روزہ رکھے، کوئی حج کرے، کوئی زکات دے، کوئی جہاد کرے، کوئی تسبیح پڑھے، کوئی صدقہ جو مرضی کر لے، اگر رائی کے دانے کے برابر شرک ہوگا سارے اعمال برباد، ان سے کہیے ہم چیلا لگانے کے لیے تیار ہیں، ہاتھ جوڑ کے ایک ہی درخواست کرتے ہیں جو سماحت الشیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے کی تھی مولوی انعام الحسن سے مکہ کے اندر، کہ اپنی ان کتابوں میں سے، ان فضائل صدقات میں سے شرکی عقیدوں کو نکال دو، اس فضائل صدقات میں سے تصوف کے عقیدوں کو نکال دو، کفر اور شرک کو نکال دو، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر شرک کرو گے تو نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے اعلان کر دو ما انا من المشرکین، ہمارے یہ عقیدے نہیں ہیں، اور جب تک یہ عقیدے باقی رہیں گے، ان عقیدوں کا درس اثر کی نماز کے بعد چلتا رہے گا، چلے میں اسی کتاب کو پڑھا جاتا ہے نا، جب تک یہ شرک کے عقیدے رہیں گے ان کے ساتھ جانا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں، پاک و ہند کی بعض مسجدوں میں اذان سے پہلے لاؤڈ سپیکر پر صلاۃ پڑھی جاتی ہے، جسے سن کر بڑا دکھ ہوتا ہے، وہ الفاظ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، یہ عقیدہ رکھنے والا انسان کافر ہے اور ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نور میں سے کوئی الگ نہیں ہوا، اللہ کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے تکاد السماوات يتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، جس نے یہ کہا اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اس کا یہ ظلم والا عقیدہ سن کے نہ پہاڑ برداشت کر سکتے ہیں، نہ زمین برداشت کر سکتی ہے، نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے، اللہ اپنے نور میں تنہا ہے، قل هو الله احد، اللہ اکیلا ہے، نہ عیسیٰ اس کا بیٹا عزیز اس کا بیٹا نہ محمد اس کے نور میں سے نور کا ٹکڑا. محمد کریم بشر ہیں. سورۃ کہف آخری آیت 16 پارہ. قل نبی کہو انما انا بشر مثلکم میں تم جیسا بشر ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھا جی کتنے گستاخ نے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم جیسے ہیں. نبی ہم جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں, نبی کی آنکھیں ہم جیسی, ہاتھ ہم جیسے, جسم ہم جیسا. ہمیں بھوک لگتی ہے, نبی کو بھوک لگتی. ہمیں پیشاب پخانے کی حاجت, نبی کو حاجت. ہم شادیاں کرتے ہیں, نبی نے کی. ہمیں بچے ہوتے ہیں, نبی کے بچے ہوئے. ہمارا ماتھا پھٹتا ہے, نبی کا پھٹا. ہمیں بخار ہوتا ہے, نبی کا ہوا. انسان ہونے کے ناطے جتنی بیماریاں, جتنے مسائل, جتنی تکلیفیں انسان کو آ سکتی ہیں وہ رسول کو آ سکتی ہیں اور آئی. لیکن مقام اور شان کی بات اگر کرو, اگر مقام اور شان کی بات کرو, فرشتہ اتر رہا ہے, نبی کو تولتا ہے, ایک پلڑے میں دو بٹھا کر نبی کو بٹھاتا ہے, ایک میں دس کو بٹھاتا ہے, ایک میں سو کو بٹھاتا ہے, تولتا ہے. نبی کا پلڑا ایک پر, دو پر, دس پر بھاری رہتا ہے. اس کا ساتھ والا فرشتہ کہتا ہے کس کو تول رہا ہے؟ ارے کس کو تول رہا ہے؟ امام کائنات کو. مقابلہ دس یا سو سے کرتا ہے, ایک پلڑے میں پوری کائنات کو ڈال دے. ایک پلڑے میں امام کائنات کو ڈال دے, محمد کا پلڑا سب پر بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی شان یہ ہے, کائنات ساری مل کے نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی. لیکن انسان تھے, بھوک لگی, پیشاب پخانہ آتا تھا, بھولتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ مکھی نہیں بیٹھتی. مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی, ہاتھ نیچے رکھا, جہاں ہاتھ رکھا وہاں بچھو بیٹھا تھا. بچھو نے ڈنگ مار لیا, نبی نے دوران نماز ہی بچھو کو مار دیا. سلام پھیرنے کے بعد کہا اللہ لعنت کرے بچھو پر, نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتا ہے. وہ بشر تھے, مقام میں پوری کائنات سے, نوریوں سے بھی افضل. خود براق پر بیٹھے ہیں, نوری نیچے دوگام پکڑ کے کھڑا ہے. اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ کہنا اللہ کی ذات میں شرک ہے. ایسا کرنے والا شرک حق پر کر کے ملت سے خارج ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں امام حنفی نے میلاد النبی کو جائز قرار دیا, کیا آپ ایسے لوگوں کو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہی جھوٹ ہے کہ انہوں نے میلاد النبی کو جائز قرار دیا. ایسی کوئی روایت نہیں ہے. مان لیتے ہیں کہ انہوں نے جائز قرار دیا, ہم پھر بھی جائز نہیں مانیں گے, کیونکہ ہمارے کلمے میں نام آیا ہے محمد رسول اللہ, ہماری اذان میں نام آیا ہے محمد رسول اللہ, ہماری تکبیر میں نام آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے تو صرف محمد رسول اللہ کا. فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اتبع کرو جو آسمان سے اترا ہے. آسمان سے اتارا اللہ نے, لایا جبرائیل, اور نہ ابو حنیفہ پر لایا, نہ مالک شافعی پر لایا, نہ قادیان کے مرزے پہ لایا. مرزا قادیانی کہتا ہے نبی کے پاس وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل تھا, میرے پاس وحی لانے والا فرشتہ ٹی جی ٹی جی تھا. نبی کے پر آنے والا فرشتے کا نام جبرائیل تھا. ہم نہیں مانتے کیونکہ وحی اللہ نے صرف محمد پر اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن محمد پر اتارا ہے. آپ اس کو کوئی بھی جائز قرار دے دیں. مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. پیپسی لگی ہوئی ہے نا انڈیا, پاکستان, سعودیہ کے روڈوں پر پیپسی کی مشین لگی ہوئی ہے. ریال ڈالو پیپسی نکلتی نہیں نکلتی. کبھی انڈیا کو روپیہ ڈال کے دیکھو نکلی؟ کئی نے کوشش کی ہوگی, نہیں نکلتے. پاکستان کا ڈالو گے تب بھی نہیں نکل سکتے. کیوں کیوں نہیں نکلتے؟ اس پیپسی مشین کے اندر ایک سکہ ہے, ایک تصویر ہے, ایک سٹیمپ ہے, ایک مہر ہے. وہ بابا فہد یا بابا عبداللہ کی تصویر کو قبول کرتا ہے. جو اس کے مطابق آ جائے اس کا ریال رکھ لیتا ہے, پیپسی نکال دیتا, لے لیتا. اور اگر وہاں پر بابا جی نہ آ جائے یا گاندھی جی آ جائے, جو کہ بابا پڑے اس میں پیپسی نہیں نکلتی. کیوں؟ یہ سعودی عرب ہے, یہاں سکہ چلتا ہے ملک فہد, اور اس کے بعد ملک عبداللہ کا چل رہا ہے, ان کا چلتا ہے نا. ارے قیامت کے دن سکہ چلے گا محمد رسول اللہ کا, وہاں پر کسی کا سکہ نہیں چلے گا. محمد فرق بین الناس, لوگوں میں تفریق ہوگی تو محمد کریم کی زندگی پر. محمد کریم کی سیرت پر، جس کی نماز محمدی جنت میں، عقیدہ محمدی جنت میں، اعمال محمدی جنت میں، اور جس کے عملوں پر محمدی مہر نہیں ہوگی، ہوا منفورا جیسے ریت کو اڑا دیا جاتا ہے، ان کے اعمال کو اڑا دیا جائے گا۔ دلیل لانی ہے تو محمد کریم کی دلیل لاؤ، اس کے علاوہ ہم کسی کی دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جن کتابوں میں کفری الفاظ درج ہیں ان پر پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی ہے؟ علماء کرام اس پر اپنی آواز پاکستان، انڈیا وغیرہ میں سختی سے کیوں نہیں اٹھاتے؟ اٹھائی جاتی ہے، پابندی لگانے والے وہی ہیں جو چھاپ رہے ہیں، پابندی وہی لگائیں گے نا۔ محکمہ اوقاف کے ذمہ داران وہ ہیں جو خود قرص بنواتے ہیں، قبریں عرق کے غلاب سے دھلواتے ہیں۔ لاہور میں حجویری صاحب کی قبر پہ کمپلیکس کس نے بنایا؟ بولو جنا جدید ہو گیا ہے، نواز شریف صاحب نے بنوایا ہے، نہیں بنوایا؟ کروڑوں روپے مسلمانوں کی ظالم نے وہاں پہ لگوائے یا نہیں لگوائے؟ لگوائے۔ اس قبر پرستی کا پورا سسٹم، اس کی پوری گدی نشینی اس نے کی، ڈھائی من عرق غلاب سے اس قبر کو دھوتا ہے یا نہیں؟ تو وہ کشمیر مہاجر پہ پابندی کیسے لگائے گا جس پہ محمد کریم کی توہین کی گئی، جس پہ نبی پہ الزام لگایا گیا؟ اللہ نے چاہا اہل ایمان کی حکومت آئے گی تو کفر و شرک پہ پابندی لگے گی، جیسے ہی سعودی عرب میں لگی، محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے دعوت توحید کو بلند کیا، محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ ان کے دست و بازو بنے۔ ہمارے پاس تو قبریں ہیں لسوڑی شاہ اور بسوڑی شاہ کی، یہاں قبریں تھیں خدیجہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن خطاب کے قبے تھے، صحابہ سچے اولیاء کے قبریں اور قبے تھے جن کو محمد بن عبد الوہاب محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ نے اس قبر پرستی کے نظام کو ختم کر کے اللہ کی توحید کو غالب کیا۔ اور پھر امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ نے اسی توحید کو دوبارہ غالب کیا، قبروں کو مٹایا، شرک کو مٹایا۔ جب توحید آتی ہے قبے مٹ جاتے ہیں، پکی قبریں ٹوٹ جاتی ہیں، کچی قبریں بن جاتی ہیں۔ پورے سعودیہ میں پھر لیجئے یہاں پوجنے کے لیے، ایک اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں، میں ملتان کے رہنے والا ہوں، 1.25 لاکھ ولیوں کے مزار تو کلے ملتان میں، ڈیڑھ مہینہ لگ جائے بندہ ہونے کی قبر ہی نہیں پھیر سکتا۔ خیر و خیر اللہ کس طرح پوجا؟ جب اہل توحید کی حکومت آتی ہے تو کفر و شرک مٹتا۔ یا علی، مدد کی حقیقت کیا ہے؟ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ عز و جل کی طرف سے آتی ہے۔ اصول یاد کر لو، مدد وہ کر سکتا ہے جو خود مصیبت میں نہ پھنسے، سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بغیر اسباب کے مدد وہ کر سکتا ہے جس کو خود مدد کی محتاجی، مشکل کشائی وہ کر سکتا ہے جو خود کسی مشکل میں نہ پھنسے، اور جو خود کسی مشکل میں پھنس جائے وہ مشکل کشائی دعوے جتنے مرضی کر لے لیکن نہیں۔ حضرت علی شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ علی اور معاویہ کی جنگیں ہوئی، مشکل آئی یا نہیں آئی؟ مولا علی مشکل کشا، تو یہاں جب جنگ ہوئی تو علی نے اپنی مشکل کشائی خود کیوں نہیں کر لی؟ حسن کو زہر دے کر کوفے کی عورت نے، شیعوں ظالموں نے حسن کو شہید کیا، مولا علی نے اپنے بیٹے کی مشکل کشائی کیوں نہیں کر لی اور وہاں مدد کیوں نہیں کر لی؟ کربلا کے اندر حضرت حسین شہید ہوئے، مولا علی نے وہاں مدد کیوں نہیں کر لی؟ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد کس کی طرف سے آتی ہے؟ مدد وہ کرتا ہے جس کو خود مدد کی ضرورت، حاجت روائی وہ کرتا ہے جس کو خود حاجت پڑتی، مشکل کشائی وہ کرتا ہے جس پر خود مشکل نہیں آتی۔ مسجد میں ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا نمازی مسجد میں داخل ہوا، اشارہ کیا، یعنی ہاتھ لگائے کے ساتھ جماعت کی سنت میں نماز پڑھ رہا ہے، جبکہ اس کے آنے والے کو معلوم نہیں کہ پہلے والا نمازی سنتیں پڑھ رہا ہے یا فرض، کس طرح جماعت ہو جاتی ہے؟ جی انشاءاللہ ہو جاتی ہے، اگر کوئی فرض پڑھے جماعت ہو جائے، اکیلا پڑھ رہا ہو تو چاہیے کہ وہ تکبیر کہہ کے نماز فرض پڑھے، تاکہ کوئی بھائی بھی اس کے ساتھ مل جائے تو اس کی نماز ہو جائے۔ تو اللہ علم، سبحانک اللہ وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Thank you.